الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سورة آل عمران کی اولی ساجب توحید کے وا 63 درش پیت آیاتنو کی اوغی کی دری بابو اول بابو اولو سویاتنو کی اطلسم پوری اوغی کی شپک خبری دعوی توحید دلیلنو سر عقلی نقلی وحی ابیا اور پسی زجر منکرین لا چن الذین کفروا بآیات اللہ ابیا اور پسی جواب دو شبہ دے عیسیٰ علیہ السلام نا اول قسم جواب چدا الفاظ متشابہات تھی فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه متشابهات بسيط سوق رواني عصي خلقنا دي اهل زيغ دي سلورم بيا دعاء ربنا لا تزيغ قلوبنا چداوائي هذا اهل زيغ شیطانین او بچیه چاہیی خلق گمراہ کی پیا پینزمبا کی تحویف دنیاویو یو نمونید پفانو ذکر کریوا کدا پیالی فیراؤن ابلی دی امت ستغلبون او تحشرون اوش پنگم تزہید فی دنیاو زوین للناس حب الشهوات یا دویم باب شروع شو اتلسم آیاتنا اغیقی مدقزی امور ستا اثبات توحید قدری و دلیل نصر وحی شهد اللہ او نقلی والملائکة اولو العلم او عقلی قائما بالقسط اسمرهم چه لا اله الا اللہ الا هو العزیز الحکیم دیم پکی جواب دو شبید عیسیٰ علیہ السلام نبل قسم چه دا غالباس چی دی آدھی ابن اللہ روح اللہ دا پا انجیل کی نو اصلی انجیل کی دا دیپا کی راوستی بغیان بینام بیادریم ور تسلیو پیغمبر پاک لا فین حاجو کا کوسم نصبری گی اوتا سر جگڑی کئی نوائے وطا دفل اقیدی اظہار ورتاو کا دعوت ولور کا سلورم بیا سخت واجر دی چکل پا دلیل نو باندی یقین اونشو او دزور نکار اخلی ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین ویقتلون الذین زجر و صح او پین زنبیا ذکر کئی دی تخویف اخروی چولائک اللذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرت زجر علم ترئیل اللذین اوتو او په اخر کې بیا پکې پیدا جوانان بیا دریم باب شروع شپږشتم نا قل اللهم مالک الملک ادا تر اخره پورې و دې کوم اول توحید په صفاتو د کمال سره چې ټول انقلابات دویم پکې برا اتو چې لا تخذ المؤمنون الكافرين پری ده محبت سره مساته اسکو د ټول محبت همدردی دا سره مکوي ابیا دویم دریم اخر کې تحویب او خرویو یوم تجد کل نفس ما عملت پیار پسې جواب شروع شو د عیسی علیه السلام د شبهه نه ډېر تفصیلی چې هغې له تمهید کې خودنو اول پکې فضیلت او مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو او دا عقیدی دا نسوارا و یهود ردو شو چه غیمون دا اللہ محبوبانیو اللہ وی چه محبوبانی اینو دی پیغمبر تابیداری بکوی خواه اصی دا نحاس لی دا دا پا تابیداری کی با توسط دا اللہ محبت حق ملوش اصی نکی بیارو پسی تطول انبیاء و ذکرو کو مشران وغیرہ از آغی عجز بیان کو تطول انبیاء گورا محتاج دی اللہ تا اللہ غرکلی دی خاص کلی دی آغی با کسی اختیار نشتا بی عجز شورو کو حضرت زکریا علیہ السلام او داود بی بی شکر دا اللہ نا سوال کئی او سوال کئی دا زیو اللہ والا لرور کئی عجیب کار دفا او نن خلق چی دے ناغی اڈلور غاڑی نا دامنو سوال کوي ګور هغه له خو الله لور ورکړه او تاسو به خپه یې شکر نو باسه دا خدای الله شان لیکنه هغه به زی ورکړو چې بیتل مقدس د پاره نظر کړو تاسو ولې خپه یې چې موږ له ځامن را نه کړو ابیا دا بیا جزی بیان نو چې الله ته فریاد کوي چې زوارمان پورا نشو الله یې پورا شو دا قبول شو قبول حسنن ابیا دا حضرت مریم کرامتونه او درجی بیان کړل په وړوکوالی کې بلوغ نمخ کې مخ کې بیا زکریا علیہ السلام عاجزی او فریاد الله ته چوام د الله نزیه غواړي کنه او چرته تل نه دي خپل عبادت خانه کې دي سوال کوي او مانځ باندې ولار دي او قبول شو سلام الله نو ګرځول چې ملائک راغل او مبارکي ولا ورکړه چې الله یبشرک بیاحیا مطلب د ټول مضمون دا دی چې خلقو د الله نه غواړي ځکه شته دی وسره او درکول شي کنه د مخلوق نسل غواړي ځان غر کوي دا اوس دې نه تفصیلی ذکر کوي د عیسی علیه السلام د عبدیت چې هغه عبدو ابن نو خود قرآن دا اصول لی چی اول دا انبیاء و شان ذکر کی نبی امتحان ذکر کی حضرت مریم ذکر چی کیم دا زید پار چې د عیسی علیه السلام شبهه او مسله واضح شي، خلقنا شک لري شي، عزیز دې پریشان نه خلاص شي. خان فإذ قالت الملائكة يا مريم، یاد کا چې ویلو ملائكو هغه جبريل عليه السلام، خو لیکن جمع ذکر کوي چې هغه ملائكو امیر دی کنه، نو مطلب چې نه جنس دی، څوک نورم ور سره خو خبر هغه کولی، ځکه جمع ذکر کړی دا چې مریم ان الله اصطفا کی، بشک الله قبول کړی د بیت المقدس لپاره، وطهر کی او تی پاک ساتلی دار قسم کمزورو اخلاقنا عیبوننا، تاس نور د انسانی نقصانات نه تپاک ساتلی او طهارا کی، واستبا کی علی نساء العالمین، او تی بیا د دې لپاره قبول کړی چې عیسی علی السلام مور د نه جوړی دبل دا اغه استوفا چې او قبل البلوغ چې پیدا شو، لا پیدا شو هم نو چې الله قبول کړی او چې باس دا د بیت المقدس لپاره به نظریو الله قبول کړا په ډیر خسته قبل ولو سره، دا رستو استوفا کې چې دا بعد البلوغ دی چې عیسی علیه السلام د پیدا کېدو لپاره په ټوله دنیا کې توکاتی بل څوک د الله په علم کې او نظر کې نو واستوینو چې دا به یو پیغمبر موري د عیسی علیه السلام ښا واستفا کې نغره کړی او خاصیه کړی پټولو زنانو او د دنیا علی نساء العالمین، پټولو زنانو د جهان وسو کو سره زاګ دي چې لکه داغه زمانی ولي یریږي چې اسنه دې پر را باندې څوک اعتراض کوي چې ولې د دې امت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ازواج مطهرات او یاد هغه په لور حضرت فاطمه او غیره دې باندې وګوروي چې دا وی فضیلتونه هم راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چی فاطمه تو سیدت و نسائی اهل الجنه، فاطمه با دا جنت تطول بی بیانو سرداری، نمریم پکرا لکن نزکو سردار لگی چی علی نسائی العالمین، فزنانو در اغی خلقو او چی اغا وقت کی موجودو بازی وی دا جوزی فضیلت تے نو خیر دے دغا سے ہوا ہے چھ دا فضیلت اغیل اللہ ورکڑے ہو نو دا ٹولی دنیا پر نساو بان حضرت مریم چھ اللہ تنہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرو دا فضیلت یہ پر حیثی او زنانہ لینا دے ورکڑے نو یہ خیر دی با او دا سے بنوائیو چه بس دید دیم را فضیلت پل چالن نده ورکلیشو نا دا بنوائیو کنو دا فضیلت خاص ده پدی پوری دا بل چه تن نده حاصل کنو شان یه ذکر کو بار بار استبا کی توحارا کی وستبا کی ادی که گورا قرآن پارا خبر که رضی پی جاہلیت بانده سو دغی که ردو که پا یهودو دکه یهودیان دیر بد گوری حضرت مریم تا ادیر غلط نسبت و تا کئی خوا اډوړو په زنا نو کې نشمار ډیر ناکار اډیر غټکار کړي نو رضو ک الله چنا ان الله استفا کی وطهر کی واستفا کی د خاص داوید پاره وخا اوس ور پسې رد کی په عیسایانو باندې څوک ډیر کتلانو يهوديان چاړو د ځوانې ویستها اوسوک ډیر برلانو خدای توپ ته او رسوله الله رب العزت وی سم کار نه کوي تاسو صدرت په عیسایانو باندې چری او ته خدای وی او دا سي عیسی علیه السلام ته د الله زی وی لا د فقیرت کی چننا دا یا مریم اقنطی لربک اے مریم عاجزی کوا خپل رب تا تو عابده کنا عبادت بکے کنا عاجزی کوا قنوت انتہائی عاجزی طویل شکا لا میرا وڑے چی خاص تخپل رب تا پارا بل چانا عاجزی خوب اللہ تا کہیں عاجزی دیر قسم ہوا طول عبادت و لشامل ہوا لیکن عبادت کیوں بعض خاص عبادت شتا دیکھا نا وسجدی سجدی کوا اللہ تا ورکعی ورکو کوا مار راکعین سرداغی خلقنا چاگیم اللہ تا روکو کون کی دی اگر روکو چاگیم سنت مطابق وی کامل روکو کوا گوری تدوار ازکا خاص کرده چمانده که خنورم ارکان شتا او فرائض شتا دی لیکن نورو که دوم راجزی نشتا لگا سجده و روکو که جدا دیکم یو قسم اشارتن رد پا یهودو چاگی منزون کل خود سجده و روکو پکنو نالاوی دامون دی پل رد دی پا مشرکانو باندی چاگی اولیاء اغی تاوی چاگی تامون دو دست مافی وی اصلی ولی خدا غی کنا بعد چی اللہ و تاوی چی دا مزی کوا اوستانا تکلیفات شرعیہ ساقط شو نوید حضرت مریم نخو نئی ساقط شوی او حکم کئی چی سجدے کوا او روکو کوا سرد روکو کون کنا دی سر دا لفظ راوڑا چمار را کیا این اولے که از دائر تاو گورن سجدہ خم دا سجدے کون کو سرعی کنا سنگ روکو دا روکو کون کی سردہ چسنگ ظاہر کی خلقو تینا دغا مانا آغستی را چی میات مرات تینا دا جمعی مند تی سردہ نا چاہ سہی ندا آلتا دا جمعی مند نو او کونو زنانو خو ناری نو سرنکی دا دیو د دې پار راوړې ده چې روکو سره خلق ډېر ظلم کړو ها په مانځ کې نور ارکان به بیا هم صحیح وو دا روکو وکنه دې دې ډېر سپک کتلیو حسوم داس دا پس اسی به سر کاته کو دا خو روکو نه ده روکو هغه دا چې ته ملک برابر کې سر سره هغه په توقیت باندې شی او بیا درې ځله کم از کم سبحان ربی العظیم وای نه نه ځان ته خلاص او نو راځي کو په دغه خلق باندې چې روکو نه کوي از پیخی کئی تیال کوای خواه دیر منزون پدی برباد دی بس چه گوری چاہتا نو روکو بے روکو نئی خواه اسی بس حرکتا کی اسی بم لیاو چاہتا کی اسی بس او مار را کین وانا نور تا گوری چکم خلق پس ای مانا که روکو کی ناغ سی کوای کنا چکم خلق صحیح طریقی سر اکینو آغا سی کوای کنا دا مانا دا مار را کین مانا روکو که پشان دا اغی خلقو چو روکو که دیر کاملا تا نا چکن یو دے و سر اولاری نا دے دا سی مانا لکه سور توبہ کی راضی چی ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو مع الصادقین یا مومنانو دا اللہ نو یری گئے او درشتینو خلقو مرگرتیا کوئے نسمانا چی رشتینو خلقو نمخوز ہے بس خواکی او سرکینے نا نا دا غیب شان عمل دا غیب شان تی اخلاص دا سکوئے خواہ بہتر مانا دل تدا دا چی اغا سے عمل کوئے سنگا چی عام خلق کئی او صحیح طریقے کئی چل دکے کنا دا اول شان ذکر شو حضرت مریم او بیا عجز بیان شو چو گورا اللہ و توی عجزی کوا ناغی کی دا خدای توب سدی ناغی کی دا الوحیت صفت کم دے چو بندہ پخپل اللہ تا عجزی کی روکو کی سجدی کی نتبہ دتا سجدہ کئے نو جدا سرستو سوکراغی نو آئیو تا تا سجدہ کئی نو جو بیارستو اور پسراغی باغی تا سجدہ کئی دین خوبلوی قصہ جوڑا چی دیتا خو منطقین تسلسل ہوئی انا داد دی مشرکانو کار دن اشنا کارو نکار کورا کل چی مقام اللہ بیانی دی پفانو انبیاو نو بیا توجہ کئی فضیلت او مقام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانو اثبات کی تصدیق کی ذالکان دا واقعات چی بیانی گی دا عیسیٰ و دا مریم من انباء الغیبی دیتا واقعات تا غیب ہوئی لیش دا چاہتا معلوم وصبوم دیری توبہ چی اللہ ندی نازل کرنی چاہتا ندی معلوم دغه جنازل کړه خلق ته معلوم شو چې معلوم شوم دې تغیب ویل شي نه دا په هغه وخت کې غیب او چلانو نازل کړي چې نه نازل کړي نو دې تا رسیدل نشو کېده نو څه چې عقل رسیدو نو څه چې سمع او بصر رسیدو او نو ته دې نه چا بیان کول شو نو دغه تاسو لري غیب وي او کنه اوس چې نازل شو خوځ غیب نشو اس کو خبر تیاری نہ ہو تا دا عالم الغیب نہ ہو تا عالم شہود ترالا دا خبر دا چی دا تا تسنگ معلوم شو اللہ وی نوحیه الیکا دا منگا وحی کنی دا تا تا وحی کو تا تا او جی چا تا وحی کی گی نو آقا پیغمبری اکبرا و سره ده چاته چې وحی کیږي نو پیغمبري نو بس تاری رسالت ثابت شي کنه تصدیق له رسالت شو نو اوس ورپسې نفی کوي د الوهیت چې رسول یې دغه شک نشته ده ولیکن غیبدان نه کارساز نه حاجت روا نه ولي وما كنت لديهم نوی تو د دې سره و بیت المقدس کی اذ یلقون اقلامهم کلا چی دی غرزو القلمون اخپل اغا قلمون چی تورات بے پلی کن شپار استنو کن طول قلمون رواد ولی زکا حق در طولو چی دماریم تربیتو کی د دې حفاظت کی حق د ټولو ها و تعین پکې نه کیږي چې کوم یو به کوي دا قران د عزیز عزیز پار کی چې مستحق دې بل چا نه وي بل تنور پکې ز سره شریکی نو تم یو شی غواړي خپلم بل غواړي خپلم غواړي ګڼا دا دې لپاره قران دازي کوي ها ول ټول حق او چې حضرت مریم تربیته کی لیکن یو باندې کوته کې خودل دا ګرانو کنه تقزه کې قران دازي کوي ها زګاری قلمونه چول پوپو کې پروانو بو کې یو کول دا دې چې کوم قلم ادریت په ځای باندې چې دا چې قلمي نو دغه سړی دی چې دی الله د دې لپاره مقرر کړه ځکه دغه فیصله د الله ای قران دازي فیصله د الله ای ځکه هغه کې څوک غوږ نشي کولای ته هم کول دا چې نور قلمونه په کتر روانو دی په کې ببر روان شو ویزالما ایوم کلاچ غرزولې قلم نخپل او دا څه ده پار چې پوهې شي ایهم یکل مریم لیعلموا سره دي چې قلم نو غرزین په تاوب ولګي او کنه یعلموا ایهم یکل مریم چې کوم یو په دې کې حفاظت او تربیت پکې د مریم نتوار سره نویم وما كنت لذیم انوی تو دذی سره از یختصمون کل چیزی او بل سره پذی که خبری کولی باس یکو ذکا اول خو باس کی دچیر سوک بے تربیت کی یوی زبکم بلوی زبکم پیغمبر خوکن زکریا علیہ السلام وحی و توشوا چی قرآن دازیو که پتو لگی نبی قرآن دازی وکړنو نبی علیہ السلام توی چته نه پاغه وخت کې وی چې دی یو بل سره په دی باندې پاس کو ان پاغه وخت کې وی چې دی قلمونه ورزول ته نه وی لارته د نن زمانی پاغه مشرکان باندې ها چری پیغمبر او حاضر ناظر دی او طوفان او وسوم هر ځای کې دا نه وی سده خالی نو بازی بھی اگر خستور پاسمان کی ستور پاسمان کی خواب اب یاوی نبی علیہ السلام دا جبریل نا تپوس کرے ہو چیرتا دی پل بیا ستوری لی دو چی خواب پخواب برا خوتا ناغوی آو وی دا تا دا کل نا لی دو یروی دا ما تا علم نشتا دے خواب او یو ستے نوینا وی نبی علیہ السلام ورتا پټکې به ونه هغه برکو تندې او تو خو چې هغه زیم کنه میاره وسو ويقولون الا الكذبه څومره دروغ خلق جوړ کړی ښا ادا غوړی دا ټول منی دا ټول چې دا ناس دی په لولو مدرسو کې اب دې کې څنګه طالب تپوس کړو چې دا حدیث کوم ځای کې دی بیا جواب مو اپنو فاته ویل کوي دا مجبورې دي د چا دل تراوسته ده دا دې جواب وسه ادا بار بار راضی ما کنتا لذیم خاص کر سور قصص کے او سور یوسف کے ہر دے پیغمبر توی تنوی تنوی تکم دے وی تو خور طول نرست پیدا شوی عدیب ادا و ایچنا حدیث کی راغلی چکنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین بری دزان نجور کری خواه د پیغمبر ما په وخت کې چې آدم علی السلام په خټو په بو کې پروتو ایمه بي خو باسو دا کوم ځای راغل اپ کوم ځای په خټو په بو کې پروتو او الله وی من ترابن جوړ کا الله جوړ کا نبی صلی الله علیه په دا سي تیر شو نورو حوار سو پیولا کی دا خب برابر دا کمزور خبر دا ضعیف حدیث دی جی خلق پیش کی او دا غی مطلب دا دی چیز دا اللہ پا علم کی پیغمبرو ما سنگ چی نورو کنا دا اللہ پا تقدیر کی نواغ خودو اخو دا هر چا تقدیر شتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیرو مکنا اگر دا غوی چه زمان نبوت و رسالت اللہ فقبل تقدیر کی لیکلے ہو چه تاسو امانے کنا منے خوا دا غا حدیث صحیح دے چاگی کدال فاضر آگلی چه کنتو نبیین و آدم و بین الروح والجسد دا غا بیا صحیح دے خوا دغه غری کې به ادب نشته خټو کې وی پروتو یار تاسو بلار زموږ به ادب بین الروح والجسد دا صحیح ها مطلب هم دقه ده ها چې آدم علی السلام اول پیغمبر دی او اول انسان دی ولیکن په تقدیر کې وسره ځان اولاد ټول امزولي دی ها تقدیر کې ټول امزولي مونږه ټول آدم علی السلام دغه تقدیر کې به کې مخ کې ورستو نو ښا وګوره قران دازي ستوي قران دازي دیتوي چې او شه دې کاغه کور دې او کاغه پلاټ دې او کاغه دکان دې حضرت سلور رونا دی او جی تقسیم کئی نو اری او دیتا گوری چی دا بزمائی دا بزمائی دا اری او پاکی حق شتا دی پول شریک دی کنا خوا لیکن او سو او تعین نکی گی نو بز دی با قرآن دازیو کی چی نم نولی کے حجید جانم راو خوتو اول دا کور بدا آگئی دیتا قرآن دازی بی خوا یا دا سی چلے کدری سلو رونی نو مالی امدق قصی دی یو پاکی کور دی یو پاکی دکان دی بل پاکی پلات دی نو کچری دری وارے پا فخ باندی چیز بس یو ازما کور فخ دی بل ازما دکان بل نو ٹک دا بیا خواجت نشتا دی فنا چپ دی نی خوش آلا نو بیا با قرآن دازی ہو کی نو خپل حق بواخلی پر دے حق نخوا ہاں یودا سے شیر جغستا حق ندے اتو بھی قرآن دازی کے ناغی تجواری ہوئی لکڑاکا کی دغراشی منظوری چلکا تحج دیو تن دا پارزشتا دی ادی پا لستا نراشی یوی زباب زمانو ملکا بلوی زمانو ملکا وچی جگڑا شی ناغی و توی خورندازیو که دا نکی خورندازی خو پخپل ملک که ناغستا حق دی اخو دیو حق ندی دا سنشی که دی چیز چانم راو خود نا بداغشی غیر دا جواری وی خواه ہاں ٹھیک دا جدا سی چی لس دیو نئی لس منظوری ادی پل لستا نئی خب دی اتفاق نرازی چی او پکی پا پہلا تاریخ نبل پکی پلو سمی نبل پکی ناری اوی چی ارم کمالی را پہلا راکن نا بابو سے بوئی چی قرآن دازیو کہ بسو چې دا چانه مخکړه او ته نه به واخل نه ټیک ده زکه چې دا هر یو حق شته کنه زکه لسته نه دی ولې حق نه دی دا یو حق دی نو بیا ټیک ده خو دا جواری ده ها چې دکاندار یو شیخی اوړو ته وی دا موبایل دی خپلې پرتی اوږي کې نمبر یې لیکلی چې د کومې پونه کې څنګه نمبر راو خو ته نه بزشي دا کجواري نه ده دا د قران دازي نه وي اذ قالت الملائکه يا مريم دا اوس خاص کړ د عيسى عليه السلام عجز او دا غد عبدیت دلیلونه چاوی که طول صفتونا دا عبدیت تیو یو صفتون پکی دولوحیت نشتا کلاچوی ملائکو اے مریم ان اللہ یبشرو کی یقیناً اللہ تعالی زیر در کئی دا ملائک وصر خبری کئی خواد طول امت پدی باندی متفق دی چه مریم نبی نوہ پیغمبر نوہ بید ابن حزم نا ابن حزم وی چه ندا پیغمبر ولی سکا ملائک وصر خبری کلی دی مخیم از قالت الملائکتو دلتا ہوں خدا اگر خبر لیت بار نیشتا سکا دا اگر نور دیری خبری رازی با دا اگر خبر دا چه دریو نیو جوڑی دریو طلاقو نچه یو جوڑی اگه ابن حزم ده انوری داسه ناشونی خبری دی خواه ناغذید وی پی علکا خبری که ملائکو دیرو خلقو سرکلی دی حدیث کی رازی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ تبا ملائکو سلام کو نا پیغمبر شو عمران ابن حسین کلاچوی ملائکو یا جبریل علیہ السلام اے مریم بیشک اللہ تعالی زیر درکی پیو کلمی سرا نگورا چی زیر پچا سر ورکولی شناختی او چی کلمو تویلی شناختی اگا کلمہ من حسمه المسیح عیس ابن مریم چاگا کلمہ دا اللہ طرف نبی رست برازی کن فیا کن سره پیدا کی چې کلمه یې نا او نوم دا غبا مسیح وی کسوی تا خو مسیح یې خو نوم نه دی لقب دی نوم یې خو عیسی ابن مریم بل نوم یې عیسی دی زوی د مریم جواب دا دی چې د ټولو ته یې سمې سم ویلې شي ښا کله قبی نومت اسم ویلی شی لکوی عمر فاروق نا عمر امنو دے فاروق امنو دے بس دقا زان لے خبر رکھا او بکر صدیق یو نمی یو لقبی کا نخا نگور چی نمی مسیح ناخو الہ نشی کے دے دکا مسیح دو معنی دی کلفظ عربی شی کا نا نمسح تویلی شی لاس راخ کل دب لاس راخ کل پاوڑون باندی او بل باندی ناو جوڑ شکن او که مسیح دا سیاحت نشی نبی دغا مطلب دی چه دا زیخ پل نو بد گردی دب اپ دنیا کی مسیح سیاست دی او په عبرانه جبه کوي دا مسیح او مسیح معنا مبارک الله ولړې له برکت پرکړه عیسی علیه السلام زی د مریم وګوره چې عیسی دی او زی د مریم دی نو الہ څنګه کې دی شي نو چې زی د مریم شو نو زی د الله نشکنا وجیها فی الدنیا والآخرة ډیر معزز به وي او مخاورز به په دنیا کې هم او په آخرت کې هم مخاورز چې نه خدای الهي تاسو باندې ان سی په تو نه دی وجهه نه دی ها خلق وی کنا پختو کم دا سوی خواه ای او مختار خلق دنو ارسو کو تکینی افاسی مختار دی کنا یو مانا وجیحن مخورد دے معزز دے او بیا رستو احزاب کی براشی یو کما ویا کی وکانا عند اللہ وجیحن حلتا اللہ ویلیو بنی اسرائیل تا مومنانو تیمیلی چایو اللذین آمنو لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ بنی اسرائیل نا پشان نشے چاگی ضرر ورکلو خپل پیغمبر لا فبر او اللہ مما قالو وکانا عند اللہ وجیحا تاسو پیغمبر بے ذبیو نکے خواہ تو دنیا کیوں عزت من ذکر لوی عزت نبوت نابل نشتا اب آخرت کی هم ومن المقربین دا پوجیحن باندے عطف دے وہ سمیں نخوری نو کلی آگا برت لے دے وجیحن من المقربین نویدل توسر لفظ دکنا ومقربا من المقربین یو مقرب بندیانو کې د الله په بندیانو کې مقربین ها دا ټول ګورم مقربین چله تن ذکری ځان په عبادتو سره نوغه الای او یکلم الناس فی المعذ خبرې وکي خلق سره فزانګو کې او یا حضرت مریم په غیږ کې مهد بارت در محضی زمین دے معجزہ دا کنا گورا نگورا کہ الہ وی نپ زانگو کی فی المحضی وکہلن اپ وقت پوخ عمر کی چن زوانی انر بودائی ناگی تا کہلوی پانزوست کالو اندازہ کسا پاگا وقت کی با ہم خبری کئی او حال دائی چرا کسی بھی دی اسمان نا او سے ایدی 2020 کالی او شفا دائی چی چلی الانور بس ہو رہی خواہ دم را دی چاو مرنو خواہ اجرا کسی نو اقض پندو سو کالی بھی دکو توقہ لنوی خواہ لیکن دا خبری کول دا غفظا سی عمر کی معجزہ دا کنا ومن الصالحین او دا کامیاب خلق و نبی دا طول دا نکتی دی دا غد عبدیت چی دا طول دا عبد صفت و ندی صلاحیت کامیابیت ویلشی دا و تا ملائکو زیر ورکو قالت ربی انا یکون لی ولدن وی مریم اید ماربا وړه ګران شوا سرنګي بشي زماده پارا ولدو ولم يمسسني بشر او لاس نه دې لا ګولې زما سره یو باندې ولې دې سره وایچا ور کم از کم زکریا علیہ السلام او دا ماشومه و نورم زذيبه هغه ماسی به وا کنه چابه غستی په غیګ باندې یو دا نو لاس ونه دی له ګولې چا وسره نذین امراد هغه خاص معنا ده لم يمسسني صحبت هغه معنا ده کله په لفظ معنا یو یو خط ته نه غنه شي غسته دا خو په عربی کې خپل وسعت ته کنه ها نو دا تاسو کې د دې لپاره چدا بسنگا کی گی دخو پدی پوئی گا ما چه اولاد پیدا کی گی موری او ماشوم پیدا کی گی خو پدی نپوئی گا ما چه سنگا و پیدا کی گی دا ناشنا خبر دا اللہ رب العزت وی چه کذالکی دقا سی بایی استادامت لب دے چه گنی زبا اولا وادکو ما زمان بچا سر رشتہ کی گئی و بیا نا نا دقه سی بئی بتول ها تی تخلق مریم بتول وی بتول هغه ته وی چې چا سره رشتہ نه شوی نو یی بدغه سی ځکه الله پیدا کیا وا چې غواړي ولی اذا قضا امرن کله چی فیصله وکي دی او کار زمر لوی ذات ته لذیذ پارو چې خلق ولا نازولې کتلې داغه جت څه دی هغه چې اراده وکي کنه نو وینا ته او مجت ناراضي داغه فینما یقول له کن فیکون نبی شک هوای هغه کار ته چې شا نو موجود شي هو جاتا ہے کن فیا کو تے زمږ فام ز پار وی دی ګور بندیانو کی څومره پراخي یو د وطن په لار اسلام د کی کرونه ولې دا هغه یو چوکا تاس غوتا یاردا خو خدای په دې باندې ډیر ستړي شوی چې لا یو ازغه اداسه تیراو تاسو وګورئ ډیر ګران کار هغه بل وته ویسو ولاوی چې تیرو نو تیرو نو کون فیکون دا به کې خيار نه هغه څه دی دا هم زموږ په فهم ده پاره وی بس تعالی راضی تا جته اذا اراده چې راځو کې ته ګورو نو شی هغه دی ولاری نه غفا خان دغا سی با کی گی و دغا فضائل او دلائل ذکر کئی چه دام فضائل دی دی عیسیٰ علیہ السلام اوم دلائل دی دغا دعبدیت و یعلمه الكتاب والحکمت والتورات والانجیل اللہ و تعلیم ورکیدتا چه الہی نا پخبل پوئی بلتا ایسا جد و الہ نا دیکھا نخوا تعلیم ورکی دا قرآن او سنت و کل چراکس چیم لانے دے ورکڑے چراکس چی کنا اس خو وقت لگ دے وطا ہو علم خو چاہتا نشتا کنا تھا نو قرآن او سنت باغا وقت کستا کی ابھی او پاغی باندے فیصلی کئی پاغی با عمل کئی زکا داغا حیثیت بیا دا پیغمبر ندے دا امتی دے دیو جن حدیث کرا دی چی امام منکم اگی چی امامتی کئی نو ستاسو نبا پک مخکی کی گی مہدی سے وہ دیو نا مخکی کی گی ویعلمو الکتاب والحکمت والتوراتا والانجیل او دیکھو تا مخکی خود لیو چلانو قتل اسمان تا توراتا والانجیل پاگا وقت کس دکڑیو ورسولاً الى بني اسرائيل پیل ورسر دے ایعلمو پشانت یعلمو ویرسلوه رسولاً روبلیگی اللہ ذلر رسول بني اسرائيل تا دا گورا اللہ حکایت کی دا غخا لکہ اوکار شوے نہیں او بندل گئی چې داسې وو شي نو بیا به داسې وو شي نو بیا به پلیسترو شي نو بیا به رنگونه وکو نو بیا به ته دروازې دغه کو هډاګه پرتایخه داګه پرتای څه شي ویني دغه سید الله رب العزت د عیسی علی السلام مخک حال بیانې چې داسې وکیږي داسې وکیږي نو بیا دا نوې په دې طریقه باندې او نو چې پیدا شنو تعلیم ولا ورک او نو بیا راولی بنی اسرائیل ته او نو هغه بیا وای چې زبتا سولا د خټې نه مرغې ځاتې و نه نه هغه پکې بس دغه سي په میاں کې غو پکړه دلته انسان په عقل باندې پریزي ښا اوایبا انی قدیتکم وایبا بنی اسرائیل ته چو در آغلیم تاستا پا معجزی سراد ربستا سنا قد جیتکم بی آیت من ربکم اگر چې رسولی نو هغه اله نشی کېده او چې راضی په معجزه سره نو هغه اله نشی کېده او پیغمبر دی او ای وان یخلق لکم من الطین زبا جوړوم تاسو له خټه نه کهیات تیرې اس شکل د مرغې مرغې غوته نشم جوړولې او والله جوړي زه خو باغه کار کوم چې بندیانې کول شي او دا هر بند کول شي چې د خټې نه مرغې جوړول شي د خټې نه ګډ جوړول شي دا جوړي دا واړه کنه نګور په دې باندې ښکالو چې دا تصویر نشو تصویر شکنه وی دا هغه وخت کې جایز وو هغه ډېر خو وخت ورته په کې جایز وو دا د امت کې حرام شو بل دار چې اخلق او انه خالق او یو الله دې څنګه نسبت کی ځانتا جواب دار چې خلق چې دې دا پڑی رومانو سر راضی انگو اصول کی ویلیو چی دیو لفظ بسو رو معنی خان او دی معنی برا دی دا خلق پا مانا دا تقدیر سر راضی اندازہ لگول ایتا هم خلق ہوئی خلق پا مانا دا جوڑول سر راضی یو شی جوڑول دا اصول مومنون کرا چی خان چلاوی دا نطفی نمی علاقه جوړ کړه د علاقه نامه موضوع جوړ کړه د مسغې نامه عظام جوړ کړ او لفظ خلق راغلی ښا خلقنا خلقنا خلقنا امانه جوړول دي دلته ما معنا د اخلق او اصور امام رازی وی اقدر جوړوم واستو د پاره د خټینا شکل زمارغ لکم یویل دین لکم سمانا دیده پاره بی جوڑو ما چتا سو سر بیا لبی کوئی نا لأجل تحصیل ایمانکم دا با معجزهی معجزه دیتوئی چه اغا سبب دی ایمانو گردی یوا و دفع تکذیبکم ای آیا او چتا سو ما تا دروغ جن نو آئے تکا چه معجزه توخیم نزو رشتی نیم کن صاحب ذ بحر وی روح المعنوی جدا ور سره او جدا ور زاس لبی نکوما دا خو زما رموت تصدیق دی اساس د ایمان لپاره سبب دی ک الله نصیب کړی ها کایت تیر فانفق فیه ذو فقه کوم پاره کی دا زما کارون دیم مرغه جوړول زما کار دی فقه کول زما کار دی ولیکن فیکون طیرم باذن الله شبا مرغه د الله په حکم دغه کې زما اختیار نشته ابد الله حکم ورته وشي نو به حکم الله به امر الله دا یو معجزه ده معجزه او تحقیق و ابرئ الاكمى والابرص بل معجزه می زادا چې زو جوړوم هغه لوند چې مور نه پیدا شي وړوندې هغه پرس مرض والا دا داسې مرضونه دي چې لا علاج دي حضرت په وخت کې ته ډاکټر ډیر ترقی وا خلق ډیر انتها ته رسیدل او بسي الله ولا داسې معجزه ورکړه چې دا زمانی اگر دیر لویلو ڈاکٹران دی ناچارو خواه موجزہ دیتاو ہی کنا چه اقبل سوکنشی کولے اوحی الموتا بیزن اللہ ازبا جوندی کم مڑی خلیکن دا اللہ پا حکم زمان با صرف دعائی او بیا با حکمی اغتا چه قم بیزن اللہ اگر پاسی بیزن اللہ ونبئكم بما تاكلون وبلا معجزه خبر بدلكم تاسو ته داغي خوراک او چې تاسو کړی تاسو خوړلی او بار راوځه نو زبا تعالو ما ما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم او هغه چې تاسو جمع کوي په خپل کورونو کې ذراتلون کې وخت د پاره او ما تدخیرو دا جایز شو کنا خلقوی تخیره مکوی دا پا اللہ توکل کوی اے قرآن وی او ما تدخیرو نا پیغمبر با دا کال لپار خرچا کی خودا توکل دا گیتا وی اگا چی جمع کوی پخپلو کورنو کی ان نبی ذالک آیت لکم یقیناً پدی معجزو کی چتاستا بیان کری دلیل استاسو دپار ان کنتم مومنین کچری اتاسو یقین کن کی زما پر رسالت اون صدق لما بین ایدیا من التوراتی او بلگورا تاسو باندې بډیر کارونه آسان شي زما په وجه زما دراتلو په وجه تصدیق کون کې امداري کتاب او چې زما نوښت نازل شوی تورات موسی عليه السلام ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم په دې يهود باندې سسيون الله حرام کړیو یو وخت کې په قهر سره سورې نام کې راغلیو حرامو په دم پاغی بائیں دنیا کی دا اللہ عذاب تو یہ بات پاک سی دنیا پہ حرام شیو خواب عیسیٰ علیہ السلام راغی نوی باس زدید پار رالم چے بیانو کم تاستا چلاتا سو باندیا واسی دنیا حلال کرل گورا زدخو تاستا دا نقصان خبر نکو ما ستاستا دا خیر خبر کو ما چ بیان کوم حلال والے تا استاد باز اغي سې زونو چې حرام کړی شی او پتا سبحان دي وجي تو کوم بیا ایت مر ربکم زرا غلم تا استاد پیو معجزي سره زرا استا سنا نراغه کنه خبر خو الله شو روکړی وا فضائل بیانولو چې د تبالا تعلیم ورکی او دې وراولېږي عذیب خلق توائی چیز با دا موجز اخکارکم دا موجز اخکارکم نبس لویشو او اللہ والا موجزی ورکلی نوجئتکم بی آیت من ربکم راغی رالم تاستا پو موجزی سراد رفستا سنا نظمان خبرو منی تاسو لدعوت ترکم فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ډیر اسانه خبره ده الله نو یریږي دا بندگی کوئ او غته الٰه وای کارساز وای حاجت روا وای او زما تابعداریو کئ چې څه کوئ نو زما په طریقه کوئ زما په تعلیم به کوئ زما په سنت به کوئ واطیعون دا دوه خبرې دینم دقه توینو دا اللہ حکم امر او دا پیغمبر طریقہ سنت ناغا مسئلہ آگا دعوت زمان دارین اللہ ربی و ربکم فعبدو بیشک اللہ زمان امرب دیزی بندے ما دیزی نی ما او ستاسو امرب دیتا سوی بندیانی ہے فعبدو داغ بندگی کوئے ما پریده ما تسو آئے زما عبادت ما کوئے صرف دا اللہ عبادت کوئے زکا زیم کم تاسویم کوئے منگٹول دیکی شریکیو دا اللہ بندگی بکو منگٹول پذی صفت کی شریکیو چا عابدینیو تاسو معابدینی اوزو معابدیم تاسو معاجزی اوزو معاجزیم تاسو محتاج اوزو محتاجیم هذا صراط مستقيم دا اغلار دا چه اللہ ترسی دلی دا سی دلار دا توحید چه خلق سوال کئی کنا چه دن صراط المستقيم توحید تے نسبت هذا دا اللہ بندگی دا صراط مستقيم دے لیکن پیت طریقه ده توحید سره غواړي چې بل څوک پکې نه وي دعوت یې ورکړ چې سور زمانه دعوت ورکړې ښا عیسی علیہ السلام چې کاتو نو ښکار ویلی دو چې نه مانی خبر بالکل نه مانی بالکل انکار کوي ها چې مونږ ځان نه مانو فلما حس عیسی منهم الكفر کلا چې ولیدو عیسی علیہ السلام دزینا کفر کفر بسترگو باندې ښکاری په بار وخت کې نه دا کله چې هغه کفر په عمل کې ښکار شي دا فیصله ده کنه مشکله چې خلقی او غیزان ته مسلمانان او مؤمنان وایي او اډیر بدګنی کته ته وایي چې ته نه مسلمان بدګنی او ځان ته مسلمان وی کلمه وی منځ نه کوي نو څنګه ته کافر وی نشي نشي ویل او کاغه پاره خپل اسلام کې داسې او کار وکړ چې هغه د اسلام خلافی بیا و ته خامخا کافر وې اسلام خلاف څنګه پیغمبر ته کنز لوکلو الیاذ بالله کنه قرآن یې په پلیت ځای کې وغورځاو الیاذ بالله او دته بیا مسلمان نه دا به کافر ښا که خلق تا ته وی چې مسلمان ته کافر وای وینا احس عیسی منهم الکفر ځکه هغه کفر مونږ ولید کنه ځکه چې څوک لانو په سترګو ولید ښا حدیث کې همدغه راغلی چې کافر بنوي چاته حتی رأیتم الکفر بواحن سوچ کفر تنخکار پسترگو نوی نینو تا پسترگو لیزل لی بود تے سجدہ اکڑا او غیر اللہ تے رامدت شوی چی آغا و سی آزم دا خکارا کفر دا احس سائی که پسترگو خکاری که پغوگونی آوری عرض چی نو کلا چی ولی دی عیسیٰ علیہ السلام دا دینا کفر قالا نودرت میدان کی حبیبی من انصاری الاللہ سوک دے چما سر ادری کی اما سر امدادو کی اوزان اللہ تنزدی کی مانا یو دادا من انصاری متقربا الاللہ سوک زان اللہ تنزدی کی نرادی چما سر ادری ولی سورت مستقیم یې ذکر وکړه په دغه باندې ذکر کېږي اته معنا من انصاری الی دین الله دلته دین امداد کې ما سره مرګري شي زوم دلته دین امداد کوم خدمت کوم هغه ما سره په دې کې شریکی هم انبیا سره څومره خلک مرګري شي وکړه دا اعلان له حق پرستو دی په دنیا کې چیلان بکئی چی خلقو کسوک دا توحید خدمت کئی نو راشے چی نمولی کو نمولی که منترا دیر پکی نمولی کی دا وسمقا مسلح من انصاری الاللہ قال الحواریونا ویا کسانو چذلونو کې اخلاص او ولي حواری ظهور نه دی ظهور صفات دا غي زړونه صفاو ایمانونه صفاو حواریین قرطبی وی کانو ملوکان شاهزادگان ون څه معلومې ده لکه دا اصحاب کاف حواریین وګوره په دې چې ظاهر کې اشکال لچې مخکې خو الله وی چې عیسیٰ علیہ السلام بچا تا لے گا ما ون اسرائیل تا عدل تا کہ حواریین پا کرال دیتا ہنورا لے گلو شے جواب دائے چا حواریین بل سوکنو تب دی بن اسرائیلو کے موحدین خلقو اللہ ولنم بدل کو بل سوکنو مخلصین خلقو کنا دائے جواب شخا مونگ دا پارا جواب جوړ شو چې خلک په خوا به اعتراض کوي به درته ان اوس کو څوک نه کوي مونږ ته وی چې ګوره تاسو به ځان له جزانو ملکی خو ټولیا مسلمانان دي تاسو به ځان له نوم کې خو د موحدین اعظمو نه دی ښه دا خو الله ویلو چې الحواریون دا خو هغه بنی اسرائیل لیکن د ډیر اخلاص په جوان دی الله غي تدانم کې خود چې دا حواریین دي مخلصین دي او د دې خبره بالکل صفا ده منافقت پکې نشته نور څه نشته ته کې وته دانم وي څوک ته ناغه معنا اخلي چې جامې به ډیر سپینې وي دا هم د نیکبختیا علامه ده کنه ها او دا د نیکانو خلقو عادت ته چې هغه د لباس ډیر خیال ساتي ځکه عمل کې په قران باندې چې قران وی خذو زینتکم دا جامه او دا لباس تاسو خایس دي نو دا واخلې کړه ځان سره ها هغه یو نحنو انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د الله د دین انصار دین الله نسبت دا سکیږي معنا کې به خامخا پره اغه آیاتونه چې هغه په ظاهر باندې نشي پرې خوځې نو اداسي چې ته مونږ وی ځل امداد کوونکی ځل لا ساجت نه تعویل به خامخا لا بد من التعویل انصار دین الله انصار رسول الله اوز اظهار کی ذخپل عقیدی آمنا باللہ مونگا ایمان روڑے پا اللہ باندے جو واحد لا شریک دے تا سم روڑے کنا من اسرائیل تیوی خوا دا اوڑے رسان دین دے کنا آمنا باللہ بس چی دا ہوا ہے تا سبم زمم مرگری شیں تا سبم انسوار شیں اریوی چې مونږ یریګو خلق پر افسه خبري کوي څه خبري وکي یو چې وګوره دا مسلمانان شو ا مسلمان خو په واخ کې د خلکو په نظر کې ډیر بد معلومې ده لکه چې د خلکو په نظر کې وابي وابي دی او بیا خاص کر پنجابیان ایو ته نډیر لوي کنزل جوړ کړی خخا تاسو د دین یې ریګه مونږ نه یې ریګو وشهادو عیسی علی السلام ته گواشه په هر ځای کې بیننا مسلمون چې مونږه موحدین یو مونږ د دینوم نه یې ریګو مونږ خدانوم زدان لپاره فخر غنو داسې وخت راشي کنه چې غنوم بیا خلق زدان لپاره فخر غن اول کې داسې چې ریګي ټول فلان چې یاری دبا چنانا تانم وی پزان نگدو خوا تانم پزان نگدو ویداو پزان کدین والا با کامیابی بیدن نا کامیابی نبی آخر کزا سو آخر آگے چکو بیدتی بو او داغن وچا تپوسو کچی تبکم جماعت کے ناو بیدو پیشاعت کے ما خوری گا وسید الاخوان درکو وشهد بیننا مسلمون دا مطلب دے خواه تا ارض گواشا زمان پا حق کے چما سر دیر موحدین دی اما سر دیر پنچریان دی اس سوال کی دا اللہ نا ایمان راوڑو ربنا اے رب زمانگا آمنا مانگا ایمان راوڑے دے ممان زلتا پاگی کتاب چتا نازل کرے دے بلکه پاغ ټولو کتابونو بما وتبعنا الرسول امون تابعداري کو د دې پیغمبر تابان ایمان راوړو ازد تابعداري کو اچار ته نه جوړو چې سبم عبادت کو ازد بام پکې کو تاسبم आवाज کو رمضان چې ازد تبم کو نه نه وتبعنا الرسول تابیداری ذات نشه دی عمل داغه په طریقه عمل داغه په سنت تابیداری کو دی پیغمبر فکتبنا مع الشاهدین ریا لاولی کمونگا لحقی خلق سرا لحر زمانی ده موحدین سرا زکر هر زمانه که موحدین تیر شوی دی کنا دست یو قوم و یو وقت ده دینه نده خالی شوی امام راضی وی اکتبنا فی جملت من شهد لکا بالتوحید ولی انبیائکا بالتصدیق رجستر پروت تے نیا اللہ زمان نم پکیو لکا فاکتبنا مع الشاہدین داد آگی بیانو مرگری پیدا شو گورو تا عیسیٰ علیہ السلام میدان کے ادرے دو اعلان اوکا نکسان ورسر ادرے دو کدولسو کارسو رو مرگری پیدا شو نو کله چې مرګری پیدا شي دی یو موحد نو په دې باطل پرست باندې نا وخت شي هلکه مرګری وسه تو ورو ته نو بس ټینګ نشو کنه يهوديان اولګه زنده عیسی علی السلام د قتل انتظام وکړه هغه خو تړیر غوسه دته ما مورته ما ډیر ناکار خلبه فزوله دې په حق کې ها وزیبان زیون بیا صبر نکونو تاکی زمانی بس شاہانو سر بے رابطی کولی دا رابطی و سر اکڑا چل دادے کی او زنانو دیر ناکار دادا غلط کار شوی دے و معشوم تیم پیدا شوی دے دا شوی دے او اگر دیو خلق گمراہ کئی نبت داغین مالنا و دولتون و آغستو عویس علیہ السلام یہ نپری خودو گورا دی چه مصر کی رب وکیونو اغز اے که یہ ٹنگ نشو نلالو شام تا اغز مکتا حلتوم چی دور ور پسیور سیدنو چلتا یو بندول پناور کلا اغا وقت سر بوسو واحد بوخا اغم ٹھنگ نکلی شو نبس را لی عیسیٰ علیہ السلام یہ یو کوٹی تا دن نکو تا قتل لپارکا اللہ رب العزت تینا اخلاص کو اور اس تو راضی صورت نسا کن ومکرو تدبیرو کو یہودو دا قتل دی عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او اللہ تدبیر کڑیو دیر مخ کے دد نجات او دد ساتنی جدو دا حفاظت کم دو دے بچ کم دی دلاسو نقا دا دیر یقینی دلیل لگو رہے پل دیتا نرسی دی عیسیٰ علیہ السلام دا حیات پبارکی واللہ خیر الماکرین اللہ کامیاب دے پخپلو تدبیرونو کې دا مقابله څوک نشي کولای ولی يهود ضرور شو چې څوک قائل دي د عیسی علی السلام د موت دا غیدا عقیده ده چې يهود غالب شو الله مغلوب شو خلاص نه کته نه عیسی علی السلام یې قتل کوم دا غی عقیده ده دا ډیر واضح دلیل چې والله خیر الماکرین اللہ پا خپل کار کی خپل تدبیر کی کامیاب دے اگت انہا بچ کو پدا اس طریقی باننی چاہی اڑو پو نکڑ پزان بان دخوا دا ہو قرآن اجمالا خبر اکڑا نو اسی تفسیر کی خوا دا تفسیر کی دو مکر اللہ چا اللہ سنگے انتظام کو او داغی نے اخلاص کرو دا داغی تفصیل وضاحت لکھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ کلا چې ویلو الله عیسی علیہ السلام دیو ته مخ کې ویلو مخ کې وته واه کړی وا چې دی هوتا نه پریزي په دوه اخلاصو ما اذه وتا دغه سي روح موت اسمان ته وجاتو درد خصوصیت ته کنه ولی نور پیغمبرانو مشته دی روحونه اشته دی اسمانو کې روحونه بدنونه پزمکا کی دی دیو پیغمبر بدن نشته په اسمان کې بغیر د عیسی علیہ السلام نه درد خصوصیت داسې شو چې دې سره د روح او بدن نو چت کړي نه دی باندې د مفسرینو د ائمو اقوالی انی متوفیکا یوما زپورا خلم تعالران سره د روح او د بدن څنګه ورافیو کایلیا او چتوم دی خپل ځان ته خپل اسمان ته خپل عبادت ته دا معنا لومبه امام رازی کوي قال الامام متمم عمرک تعالی چې ما کوم عمر مقرر کړی هغه زبر پورا کوم الله نه دی پورا شوی هغه نه پورا شوی چې 2020 نو چې کوم دی پورې ورسی متمم عمرک فلا یقتلوک بل رافعک الی سمائی حفظا لک خپل اسمان ته دخې جوما چې حفاظت ته کوم دی تل نشی راتلغه او دغه معنا کوي روح المانیوم اخذک بروحک و بدنک رافعا فیکون رافعک الیا او اذا دی مخکی متوفی دی پار تفسیر شو سنگا دی اخلما زانتا دی اوچتو ما حسن بصریم دا معنی کئی التوفی قبض الشیع وافیان التوفی ماتا چی دا دی معنی پورا غستل پورا وافیان اے اقبضو کا مع الروح والجسد اخلم دے اخلم دے روح و بدن دوار دل اخلم دا بہتر مانا ابن جریر وی چې دا ټولو کې راجح قول لخوا اما بعضی خلق دو کشوی دے چرت امام بخاری ویلی دا دی پا معنا کی انی متوفی کا ممیتو کا دا لفظ راغلی او فزرین وی روح المانی و نور چه دا بلا سند قول ده من خوب ده بخاری اگه قول منو چه سند و سر ذکر شوی او پا باب ده تفسیر که ده اگه اکثر اقوال بی سند ده نا او قابل قبول نده ده ده دوم رب مفسرین پا مقابل کی خواه ده مانا خازن کی غید خوب پا مانا سراخ لی متوفی کا منیم کا خود کوم دی سم مرافعو کئی لی ابیا دی برخی جوما لی اللہ ترحبا چون یریگی دیر مزل لکن خوا تا دا اغا پلا مانا سند نشتا خسر بغا چی دا خوب پا مانا راخ لی صورت انعام کی برا چی ٹک دا چې هو الذي يتوفاكم بالليل فلو ما جرحتم بالنهار تاسو نور کو ساقوال نه غي کې ضعف دې ډېر ها او به تر ما نام دار چې بدن او روح دواړه اغستی دي ذکی ابن جریر وی و اولا هذه الاقوال اقوال خدیر دی راجح قول کم یو دی پس صحت دی عندنا قول من قال معنا ذالک انی قابضک من الارض ورافعک الی دزمکی ندی اچتو ما او زانت دی راول مخیجو ما قولی لتواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا نبی علیہ السلام نا پتواتر سر حدیث راغلے دی صحیح حدیث دی اگر داؤ چی نبی علیہ السلام علیہ ینزل عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام منازلی گی یو سو کارون دی غبقی فیقتل الدجال دجال بقتل کی اسو مهم کو سپه لرد بیا وړیر وخت په دنیا کې پاتې دي دجال خو صرف سلوی خور دي عیسی علی السلام وړیر وخت پاتې شي الله تعالی علم ده ابن جریر نقل کړی سعید بن مسیب وای چې ما اورید ابو هريره نه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علی السلام وی والذی نفسی بیده سوګند کو چې قسم می دی په غزا زمار وخت داغه په لاس کې لایو شي کنا ډیر نه زیاده هغه وخت کې وی ښا هغه وخت کې وی ډیر نه زیاده څوار نه سو کاله وشو ښا دا نو یو زمونږ استادونه دې کاته او یو د الله په نس باندې دې تا ډیر پرخ دې کنه ښا وی نس دې ایان ذل فیکم ابن مریم حکما نازلا چنازل بشی پتاسو کی دوی د مریم ناغبا فیصلی کی ډیر د انصاف فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر فیضا الجزیتا صلیب بماتی دیسایانو دا خاخه دا خاخه بماتی بود چکن بود خماتو الگواری کن او خنزیر با قتل کئی دکدار زی خوراکو کن او جزیه با نئی ولی جزیه خو په يهودو نه سوارای هغه وخت کې يهودو نه سوارانه چې ټول مسلمانان دي بس جزیه به ختم شي نو تا زور کارونه وکي ښا ایمان بغوی وایي چې دا ډیره بهتره خبره چې عیسی علیه السلام الله کي جوړ له دې روغ موټو څنګه چې بس مکو نه قصې په اسمان کې دي وی ولا بعد فی رفع عیسی تاخو یعقل منی لأن له مناسبت تامت مع الملائکت وی داغ دا ملائکو سر دیر نزدی مرگرتیا دا اگه مرگری دی خلقا من نفخ جبریل دید جبریل پکی نا پیدا شوی دیکن اگه بیاوی فطوار مع الملائکت ملائکو سر لار والو فهو معهم اغاثر ده حول العرش انسیا ملکیا سماویا ارضیا گورو ده ام انسان ده ام ملک ده ام دزمکی ده ام داسمان ده دا خوی داغدشان نسو بعید نه ده حدیب اگر دار لگی حدیب قتل کرے بلکل صحیح حدیث نشتہ پا دیکھے عیسیٰ علیہ السلام پا قتل کے دقا یہود ویلیو اگر آگی خبر اس حکمانی نویبا کلا چوئے اللہ عیسیٰ ذو پورا اخلم تالرام او چتوم تالرام پل زانتا صوبہ کی تقدیم تاخیر کی خواہی تا ضرورت نشتا دے چرافعو کا الیہ وصدیو چتو ما امتوفی کا پخپل وقت بدے بیا ملکو ما دلی تساجت نمانا پخپلا متوفی کا پورا دے اخلم ندالو کٹی مجملو نرافعو کا الیہ تفسیر شکنا چتیئے کنا خواہ او یهودیانو او عیسایانو خود صرف الفاظ دکڑی دی چو تیوی چیزستا لاهوت اخلما او ناسوت تی پریزما. لاهوت دی روح تاوی او ناسوت تی بدن تاوی دی ازان ویلی دی کم دی کی ویلی کورا طول سیغی چی ازمائر اغت راجی دی متوفی کا رافع کا متوحر کا صرف روح تراجی کی گی دی چرشوی دی او متوحر کا پاک ساتم تالرا من الذین کفروا دلاس او ذرر دا کافران و خلقنا دی تانشی وجلے تانشی قتلو لے سو وعدی و سرکڑی دیتی دیکی خوا یو وعدا متوفی کا و رافعو کا ادویم متوحرو کا دی دلاسو ندی پاکو ما درهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا او ذکر دون کې هغه کسان درا چې ستابیداری کوي غالب پټولو کافرانو د دنیا تر قیامت پورې نو هغه خبره الله رښتیا کړه څنګه چې نبی علیہ السلام راغې نډیر په ایمان راوړ یهودو کیم وو پنسواراو کی خودیرو شپیتر در نجران نراغلو بیارستو اسو در حبش ملک ندر نجاشی خلق دیر راغلو اسو دل تا مدینہ کی چو مسلمانان شوی دمخ کنا دا ټول ندی بیا پیغمبر سره مرگری شو صحابه کرام شو اچه اللہ دیل فتح ورکو لکنا ټول ملکو نے فتح کرو نو دا وعده الله رښتیا کړ کنه تی بور سره وکنه او تر قیامت پورې والله خپل وعده رښتیا کوي خدا مطلب نه چې بس تاول نه تر اخره پورې بیاو شانتی نه دا هتل کله یې ونه دا ویلو هبه نن ناس دنیا روزه شپې خو یو شانتی نه دی کله دی یو غلبې کله دی بل غلبې کنه ثم الی مرجعکم بیا متا ستا صورت للی قیامت کی فاحکم بینکم ذو فیصلکم ستا صفمیند کی فیما کنتم فی تختلفون باغا خبرو کی چتا ذو بگی اختلاف کام اگر بلا خبر نوا دیسا علیہ السلام دی ابنیتا و دا عبدیتا و دا تسلیسا دقا بای چچاویلیو چی ابن اللہ دے داغه نو تپوس کوي چا ویلو چې نه الله داغه نو تپوس کوي چا ویلو چې سالس و سلاسه داغه نو تپوس کوي اختلافي خبره خدا وي ښا فیصله وکوما اوس تشبیهون ته ذکر کوي چې بالکل فیصله وزا سکوما لکه اوس چې په دنیا کې کوما څنګه پس هغه کسان چې کفر کړی عذاب ورکوم دی لره عذاب سخت په دنیا او په آخرت کې او نبی د دې لپاره څوک مددګاران داسې عذاب بولر دا ځکه چې آیات کې اشکال لري چې مخکې وایي چې قیامت پر ورځې بزو ماته راشي کنه عدل ته وایي چې عذاب بور کوم عذاب سخت په دنیا کې هم دنیا کم زیاده خبره خدای آخرت شروع ده او په آخرت کې هم مطلب دا ہے چې دا یو مثال ذکر کو چې موږ دغه سي فیصله وکوم لکه دنیا کې چې کومه او خلق العذاب ور کومه او سو کوئی دا په دنیا او آخرت یې سي تعمیم ده پاره ویل او تعمیم ده پاره چې عذاب ور کوم سختو په دنیا او په آخرت کې هغه د دنیا هغه وسره عمر غره کو اگر کا په آخرت کې نشته دی ها لیکن هغه وسره عمر غره کې د دنیا کې بدن خنزیران جوړ کړیو یا دوغان جوړ کړیو هغه دنیا عذاب او آخرت کې بومي نبی دې دې لپاره څوک مددګاران او هغه کسان چې ایمان راوړل په توحید سره عمل کړیو صالح په سنت فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پرور کې لذي تا خپل عوضونه لا يوفيهم راغكا سمطلب بالکل بددی په عوضونو اجرونو ثوابونو کې کمې نه ښه توفي دیته وي ټول نو دا معنا او توفي کا چې وا روح واخلي نو دا خو پورا نه شو کنه چې روح او بدن دواړه دا يوفيهم معنا سي جوړي ښه او بیشک الله محبت نه کوي ظالمانو سره اغیلا اجرنا عوضنا نور کئی دا بیانو شو دا عیسیٰ علیہ السلام تردی دے پوری خوا آغا وعدی آغا جوابونا او نکتی مثالونا چی پنزل سو پوری اللہ ذکر کرل چی عیسیٰ علیہ السلام عبد دے عبد دے ابن اللہ ندے الوهیت پکې نشته نبیه تصدیق د رسالت بیانې مخکې هم بیان کاودل ته هم تصدیق د رسالت موږ یې د قرآن اصول دي چې کله د نور انبیاء ذکر کوي نو د پیغمبر ذکر او فضیلت به سره کوي ذالک دا بیان چې اوخه مخکې د آل عمران نتلو علیکا مونږ یې پتا باندې بیانو مونږ یې پتا باندې لولو اللہ ذان ته نسبت کی مطلب ته جبرئیل دی نو دا د مزید اعتماد د پاره چې ګورئ او بالحق انزلنا او بالحق نزل چې څنګه د الله راځوا قصراغه کنه من الایات او ذکر الحکیم چې آیاتون دی د الله د کتاب او ورسره ذکر دی د حکمت آیاتنا دلائل دا توحید دیئے او ذکر دا اللہ توحید دے چاہتا حکمتنو نڈکا حبر دا نا او داغی آخری دلیل پاتے او دا نسوارا او دا نجران چھ نبی علیہ السلام تیوی چھ دا ٹک دا چھ تسوین آخو سیدی خمونگ تداو ہے چھ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیئے ندے نپلار سوک دے خمونگ تا اپلار ہو خیا کرنا اگر وقت کی نبی علیہ السلام وی خاموشی اکڑا دکا چی حکم نور آگل او دا آیات بیرستو نازل شا اِنَّ مَسَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَم بے شکا حال دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش کتا تاستا دیر غریب او ناشناخکاری نو دا پشان دا حال دا آدم علیہ السلام دے چاگو دینم زیاد ناشتال اغیت خلق غریب ہوئی و دیتا اغرب ہوئی زگاہ چی دا آدم علیہ السلام پلارم نشتا و موریم نشتا نو کچر دا سبب دا الوحیت ہوئی نو پکار دا چی اغیت مخ کی خلقو الہ ہوئی لئے خوا خلقو من تراب پیدا کرے او دا خاورنا ثم قال له کن فیکون ولا انسان و تنشی ویل بدن یې د خاورونو پیدا کو جوړ کو بیا وی او تا چې آدم شانو آدم شو روح یې پکې واچو کنه فجعلنا خلقا اخر بدل شو بل شان چې بنده او مخلوق ته نه جوړ شو ځکه اصل شی روح دی ښا چې روح نه یې هغه ته انسان نشی ویل هغه سي د انسان کور دی الحق من ربک یو معنا دا چې بیان شو تر دې ده پورې نو دا حق بیان دی دا حق مسله ده رب ستانا فلا تکم من الممترین نمک یاد شک کوونکو نه خطاب پیغمبر ته کې مطلب چې نو امت ته دویم قول دار چې دا په خپل مبتدا ده الحق حضرت حاجت نشته الحق من ربک حق هغه دی چې درستانه راغلی دی هغه نه دی چې يهودو نه راغلی دی او هغه یې وایي ښه قاول معنا وی بہتر دا ابو مسلم وی المراد هذا الذي انزلت اليك هو الحق اغصد من خبر عيسى عيسى عليه السلام خبرها او فلا تكن من الممترين خو یو دغه معنا ده چې تو شک مکوه په عبدیت عیسی علیه السلام کې چې څنګه بیان شو نو بیا به دغه وایو تعویل چې دا امت ته وي او خطاب هغه ته دی دویم معنا چې نه وي هغه ته خطاب دی خو معنا بل شان ده تو شک مکوه په کفر د نسواراو کې چېرې دي وته دغه وایي ابن کنه وجدا زديدا گمراهي څنګه ده مشکوکه ده که متيقنه ده الله وینا متيقنه ده په دې کې شکونه کې فلما حس عيسى منهم الكفر وي کفر داغي غوخکار شي کنه ها نو په دې کې شک نشته تسلي ذکر کوي چې دلائل بیان شو دلائل دا د مسلې توحید وړم به مقام دی اور پسې بیا بل مقام دی هغه څوک چې جګړه کوي تاسو سره په حق د عیسی علی السلام کې هغه سی هغه ته ابن وی او یو ته الہ وی من بعد ما جاءک من العلم پس دا غی چې راغته علم چې قران دی فقل چې لنج ولا ورکا د مباهلی اعلان ورته وکا چې بس اخیری دلیل خدا دې مباهله ده نو دلائل ذکر شو ډیر پاپ زیت عیسی علیہ السلام او تاسو هغه سم شک نه لري کی کنه نو بس راشه چې مباهله وکوم خو سوره بقره کې اجمالاً ذکر شوی و 94 آیاتو چې قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند الله خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت مانا داو تمنا الموت خپل معنا نه وا دغه تمنا د موت هم معنا ده نه دې معنا وا چې مباهله کو او مباهله ستوي فقل او اي او تعالى او راشه ندعو ابنانا و ابناكم ونسانا ونساكم وانفسنا وانفسكم مونږ بارا اوبل خپل زامن زمون په یقین دي او تاسو بخپل زامن راو بلے کستاسو پی یقینی او علمو پی و نسانا مونگ بخپل زنان راو لے تاسو بخپل مونگ بخپل راشو تاسو بخپل طول براو زبار کم پا جدا جدائی یو دے نا تاسو باغ دے کم پی شامیانی بلگی دلی اڈیر او مونږ به جدای ثم نبتهل بیا پر ډیر په خواره سره سوال وکړه ابتهال څه ته وایي په عاجزۍ او په تضرع سره یو دا معنا ده او تفصیل دا دې ګوره د نبتهل تفسیر کوي فنجعل لعنت الله علی الکاذبین او بوایو لعنت الله په دروغجنو نقول ذا لعنت خبل معناوي البعد عن الرحمة تل هذا رحمتنا لركي ذل ذا لعنت او البعد عن الرحمة هو القرب الى الهلاكة اجد الله رحمتنا لرشنا بل اقوري بل سنشتا هلاكت نذكى لعنت لفظ تمقوره تیکی دن عذاب پروتتے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین نروایت یودا سے راغلو ہم چنبی علیہ السلام راوت نو فاطمہ و سرو حسن و حسین او علی و سرو او واتو خودی باندھی یو اشکال دادی چی دیکی خو ابنانا ابناکم ویلی نبی علیہ السلام ابناکم دیو او زامن نو کنو او مرشیو پوڑکوالی کی نوی حسن حسین یادی ځکه دا ابناء اطلاق په زامنوم کیږي او په نوسو باندې هم کیږي. او نسان او نساکم انفسنا و انفسکم دې څه مطلب دی؟ دا روایت کمزور دی ځکه چې دې باندې د تشیع علامی دي تشیعان جوړ کړی دي ځکه هغه په کې دلته بیا خپل دغه ثابتې چې ګوره انفسنا و انفسکم پیغمبر ځان ته او علی ته خپل نفس وي هغه بس علی د پیغمبر نفس دی پرخ پکې نشته بس وي ښه په علی کې او په پیغمبر کې پرخ نشته وي ښه یو شی دی ښه دا قول خو ډیر خطرناک دی ځکه دی چې څنګه یو شان کوي کنه نو داسې یو شان والی نه لکه دوه ورونه چې یو شان تي ښه نو بیا د وی د حضرت فاطمه نکاح څنګه د علي سره کیږي چې انفسنا انفسکم کې تاسو دومره مبالغه وکړه چې دواړه نفسونه هم یو کړل علي او پیغمبر نو چې یو شو نه د نبی علیه السلام لور د نه جوړ د علي لور شو کنه ښه دا په دې مصیبت اخته دي ښه نو بهتر قول هغه دی چې سیوتی ذکر کړی دوری منصور کې هغه وایي عن جعفر بن محمد عن ابیه قال فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده ذاك سان رالخا خلفاء رالا زامن ورسرو ذا قول راغلي او ذا راجح ده او ذا مناسب ده كنخا وقال لي چوي اغي نجران والا اوکاتو نجران والا اوکانا دا غیت مباحلی چلنج ورکو دا غیت خپلو مشرانو نتپوسو کو سید و عاقب دا غیت امیرانو پی غیت و تاوی چو گوری دی مخونو تا کدیس را مباحل اوکلا نیو تن بذر کی پاس نشی طوبلا پا دیده اکی حلاک شے نبس راجا ہوئی خبره په صلح باندې بدل کړه په صلح یې بدل کړه دیو جنا کشاف لیکلی چې قال نبی علیہ السلام وی چې والذی نفسی بیدی قسم چې نتا الهلاک قد تدلا باهل نجران عذاب را کوس شوی و دبرینا په نجران والو لکه کوی تور ولو لعنو کدی مباهله کړی وي او دا سی ویلې وي چې لعنت الله علی الكاذبین کنه ویله مصیحو قرده و خنازیره په دې امت کې بخل کلی دلیو ښا چې بیا ته نه جوړ شو خنزیران او شادوګان پاری او خيار نو اړ وی نه جزیه قبول کړه کنه جزیه ومن نو بیا لاړه ان هذا له القصص الحق بشکا دا بیان چوشو په دې سورته ال عمران کې دا بیان رښتیا دی دا یقیني دی خلاصه دا ده وما من اله نشته هیڅوک حاجت روا نه عیسی علیه السلام او نه مریم الا الله بغیر د الله نه الا الله بیا راغلی بغیر د الله ته خلاص راووت نو موږ ویلو دا حصہ د توحید ده کنه ځکه اخر کې د توحید ادارو څنګ چې پاول کې کړو او دلیل ذکر کوي او دا چې لا واحد لا شریک ده او عیسی علی السلام الہ نه ده یو اځم دار چې عیسی علی السلام ژوند دی ولي وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او بیشک اللہ خاص اغا ذات تے چې چاگا زور ورده پار چا بانده اگه سر زور زور بولیشی نولی اگه عیسی علیه السلام بچکا یهود پی زور ورشو ناله هو العزیزو اگه زور ورده خو لیکن بداش طریقه تن اخلاص که چغیلا تروس پو شک کی پرات دی اللہ وی دا زما حکمت تے کنا زما خو الحکیم هر کار دا اللہ دا حکمتی خواه فین تولو کدی انکار کی یو مخلی فین اللہ علیمم بالمفسدین یقیناً اللہ خبوئی گی پحال لفساد کو ان کو چسوک مسئلہ نمانی توحید نمانی مفسدین تغذی دا آخری ذکروں کو مباحلہ خواه د بعضو خلکو په دې کې دا قول لري چې دا هغه وخت کې و او اوس مباهله نشي کېده لیکن د جمهور قول دا دی چې نه مباهله خو وایي ځکه دې کې څه نه څه خبر نه راغلي نه قران کې چرته دا شته نه ناسخونه په حدیث کې هو دا دی چې شرطونه شته شرطونه دا دی چې مباهله دریم نمبر کې ده اول بدعوتی دعوت په ذکر کې بیا بدلایلی چې باغیم کارونه شي نو بیا په دریم نمبر کې مباهله یې ښه اسنه چې مخ کې مباهله جوړه کې دا په دریم نمبر کې ښه اول به تدیر مینتونه کې ډیر چې وګورې خدای نو یریږي قیامت نو یریږي دا کار مکوې دې دلیلونو ته وګوره الله واحد لا شریک دی هغه سره شرک مکوه کنه نو بس چې ونه شي نو بیا و ته دا وای نو چې ځه راځه راځه چې پلنډه پیسې لګو چې بار به وضو تاسو به جدا ځای جوړ کړئ موږ به جدا جوړ کوو بیا به ځکه خبرو کو سیوا او پاکستان نه او بایو چه لعنت اللہ علی الكاذبین لگا خبر او بایخوا بل شرط پکی دارے چه مباحلک ہے نو پا شرعی مسئلہ باندے دا دنیا پکار کے مباحلہ انکے چه دا غرز مونگ دے وی دا غرز مونگ دے دنیا پس موکو پدیس دنکے نا شرعی مسئلہ او شرعی مسئلہ کی بیا فرعی مسئلہ نا اصولی مسئلہ عقائد لکه توحید شو رسالت شو تا جسم رو اصول دی دے اسلام خوا دا قرآن تصدیق شو او دا غصی دا انبیاء و عصمت شو دا ملائک و عصمت شو تا اصولی مسئلہ پدی مباحلہ کیا گو پدی مباحلہ و نکی چی حالکہ تا سو رفعی دین کوئی ازین رس رضا چه مباحلہ اکنا دیکھ مباحلہ نہیں فین اللہ علیم بالمفسدین مسئلہ توحید دیدے پوری ذکر شوا دریش پی تو آیاتنو کی پیغمبر پی خپل طول عمر صرف کہا دین عرض تو مسئلہ رسالت ذکر کی دیدے انا ایک سو دو ایک آیات پوری اب اگر طول آدھو شبہاتنا ڈکا دا او شبہات تی او پا ظاہر کی زواجر دی خوا ظاہر کی زواجر کار انہوں حقیقت کی شبہات تی دو دی اہلی کتابو چی صورت بقرہ کی خنہو شبہات و دل تکی سوار لس دی نوول شبہ دی داوان چکورا پا شکل دا زجر کی دا خوا چویلیو چیرمگستا تابیداری نشو کولی مونگ با دخپلو احبار و روحبانو تابیداری کو چیغی مونگ توی چی دا حلال دے نو حلال دے چیغی چی دا حرام دے نو حرام اتباع دا دی دا احبار و روحبانو پا تحلیل و تحریم کی خواه دویم خبر اداوه چی مونگا پا ملت ابراهیمی باندیو اتت ناوڑی دلے تو بلسو ہے د ملت ابراهیم نه اورې ځلې دا کوم څه خبره نه مله داغی جواب بو کی یا علل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم او دریم خبره ذکر کئی مسلمانان بے گمراہ کول دیتے کار ویلو ها ریو کم او یا کیوی ودت طائفتم من اہل الکتاب لو یضلونکم اگی خدا دیر ارمان دا تاز گمراہ کئی ها سلورم کفر بی آیات اللہ یا علی الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ و او یا کی پنزم تلبیس لحق و باطل یا علی الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل او شپگم چل او پریب دپار دے ارتداد دے ضعفا او چکم پدا سے کمزوری مسلمانان باو اگیتا بیسے چل و لکنو بیا بے وارو لو وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا اوم وصیت کول په يهوديت باندې ګوره ارچا ته ویوي چې دا حق لارده دا یو لارده راځي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بل چا خبره ډو نه منله دا يهوديت په خلق ته مخ کې کړو او اتم خیانت ډیر لوی خیانت په دې کې 75 کې وای او من اهل الكتاب من ان تامنوا لكن تواري يؤذي اليك او نه هم تحریف به کو تورات هټول محرف کړو اتاو یا کې وای وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ تحریف دا اللہ دا کتاب تورات دا او لسم عباد صالحین پولوحیت سرنیول یواز عیسیٰ علیہ السلام نا دیر بندیانی پولوحیت سرنیولیو او ای بیچ دا دی وصیت کرو مونگتا یو کم اتیا کی ما کان لبشر ان یوتی اللہ الكتاب والحکم والنبوة دا اچھری چاند دیویلی دروغ جوڑا پیغمبرانو باندی افترے کول پاغی باندی یو رسم انکار دی پیغمبرنا ویزا خد اللہ ویسا قن نبینا مفصل بیان کی جگور دنے انکار کی او دولسم ارتداد رستوی 85-86 کی دی مرتد شوی دی کیف یاد اللہ و قومن کفرو بعد ایمانیم دی خوال ایمان راولی و کنولی و شایدو ان الرسول حق او دیار لسم نسبت دحل و حرمت پیغمبرانو تا چ په خوانو انبياو اگر لوخ وخا وغيرها نه خړل دا غي حرام په دې باندې ټول پیغمبران یا ذل اگر دا پیغمبر په دې کې حرمت نه وي چې دا حلال دي دا غي جواب کل الطعام کان حلل لبني اسرائيل سوار لسم داو چې وی کارسي کنا همون تن شهر سه دی ولي وی زمون زړه قبله ده بیت المقدس او اساس نوې قبله جوړ کړه بیت الله داږي جواب چې ان مې کنا ول بیت او ذل الناس للذي ببکه مبارکن دا سوار له شبهات او دا هر یو مطلب دا چې انکار کو رسالت د دې پیغمبر نه یهودن سوارا انکار داغید پارے دا بانی قتلیو یعذرون اے قتلیو خوا نا اول او مخ کسر ربط دا دے چې مباهله ته تیار نه شو کنه نو ایمان عمره نه وړو رسول الله ایمان خلق دی یره خیر دې دعوت مپری ده ښه کار سکی خو دعوت ولا ورکوا تا کې دین شي که جزیه ومنله کار سی ومنلو خو مونږ خو خپل دعوت نه پریدو نو ځکه ورپسې دعوت مسله شروع کړه قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ويا جه علمانو استادانو بزرگانو شیخانو پیرانو دا ټول فقیرانو دا ټول بلاغان په دې کې دي ښه کدي کې نه نو دې خلقو ته دا خودلی دي دا اسلام کې نو دا نن چې کوم دومره خوارې شوی دي او خرچې شوی دي یارو زېونه ولې جوړ کړی چې ته وګورې دا او نو ته وایې چې راځو دا زکات غواړي ځکه چې دیوال پکې نخکاری او سیمټو چونه پکې نخکاری او بس داسې ښایسته کپڑی او لباسونه چې تا کوم دی اته د پیرانو خانقاهونه جوړ کړی دي الله رب العزت ته تذکر وکړي اهل کتابو ته خپل نوم قدر وکړم اهل کتاب او اهل علم ته ویل شي کنه تعالو راشه داس یو کلمې ته یو کلمه ده د ټول انبیاء اتفاقی کلمه ده سوایم بیننا و بینکم یو معنی برابر ده زمونږ استادو په مینځ کې په فرضیت کې په مونږ هم فرض ده په تاسو هم فرض ده سفرعی خبره مونږ او تاسو خو نه دی چې تاسو یې داسې کوئ مونږ یې داسې کوو نه کلمه ده دا به ټول یو شانتې منو دی باندې ایمان راوړل او دا غي کیفیت یو شانتی ده انو هغه اوس بیانې دلته او که شاف وی دا نبی له سلام غیته وې نبی له سلام لوفد نجران چې اسلمو به وته وې ها جزیه منله ابه وته وې یره دې جزیه نه ومو خلاص کما په اسلام قبول کئ دین او مخلص چې ظالمانو د اسلام کې تاسو ته څه نقصان دی څه تکلیف دی اسلمو نو قالو اسلمنا هغه مونږ اسلام ستانه مخکې قبول کړی دی ها نو ہدایت نازل شو چې ها بیا سم کار بیا سم کار دی تاسو موږ ته مسلمانان وایي مونږ هم ځان ته مسلمانان وایو تاسو هم ځان ته اهل سنت والجماعت وایي مونږ هم وایو ها نو راځي چې د خطونه وکړو راځي مونږ به ته مخکې د خطونه وکړو لس واړه ګوتې به ولګو بیا تاسو کې خیر دی یو یو ګوته ولګوي نو داسې دعوه ته پیش کړ چې ویلې اختلو فی القرآن والتوراة والانجیل کم بخت مون خدا سے دعوت پیش کرو چاہے اتفاقی خبر ہے اختلافی نہ دو ولی ہم اختلافی نم پکے خودو وردہ دور بدبخت دی کنا چب اتفاقی مسئلہ باندے اختلافی نم کے خودو دا خوئے دا ٹولو کتابون اتفاقی دا دا ٹولو انبیاء اتفاقی دا دا سے وہ پیدا کہتا سو الہ کلمتن سوائن ادوے مانا دا کی جد سوائن مصدرنا اسم فائل جوڑی الى كلمة مستوية بيننا و بينكم راشه دا کلمه مونگا یوزه کئی عجیبه کلمه دا کنخا مونگا یوزه کئی دا مونگا اتفاق راولی دا مونگا میان اختلاف لری کئی دا سا عجیبه کلمه دا خوا زکر نبی علیہ السلام با را چه ابو طالب راغ نبی علیہ السلام ته را شکن نام شران راغلی دي د قریش سرداران راغلی دي او دا څوک چې دی ته زو یو او کومه ولې د مشرانو خلاف کو نبی علیہ السلام بالکل ناغی و طبیبی تصوی ویزو داویم چی اعتونی کلمتن ما سرده یو کلمه قبولکه تملکونا بها العرب و تدین بها لکم العجم تاسو با دا عرب بادشاہان شیخ او عجم باس تازو بخبو کی پریوزیم ابو جہل را پاسی دا و عشرتا و ابیکا و عشرتا و ابیکا تداسی یویا تیزد سر لسما نما دور پالوان سر ویوی کما دا نبی علیہ السلام اذا چار وقت دا تویما چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او ټولو وچ دا خو نه منو موږ تاسو سره اختلاف هم پدې کې دي او وګورئ چې چا ومنل نو خبر رښتیا شو کنه ها او خلفا سوکو زګه قریشو کنه د عرب بادشاہان شو او عجم ملکونه ټول د تاریخ په کې پریواته د روم او د فارس او د عراق او تدی ملکونا خزانی ټول را دی اسلام تکنا اللہ و حضر اشتیاق لکھا چانو من لادیر دلیل پاسی شو خواد خواد دا داغی کلمی تفسیر دی پخپلے قرآن کی خواد اللہ نعبد اللہ اللہ عبادت و بندگی بنکو عجزی بنکو فریاد بنکو تعظیم بنکو مگر صرف دا اللہ إلا الله ذغب وایو نزو زیر علیہ السلام نزی عیسیٰ علیہ السلام صرف دا اللہ اغیوی بالکل رو رو برانی دیکھئے دخم ولا نشرک بی شیئن دا عبادت مانا دادا نبا شرکو اللہ سریت سوکا شرک بنکو دا کلمہ گوار شرک نمانی خوا اللہ نشرک ولا نشرک بی شیئن اغیو مونگا ام شرک نکو توبہ دایم موږ د شرک نو ساتي دریم چې سور ورستکیږي نو وضاحت دياتي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبنسي بعضي زموږ نه چې کشران دي شاگردان دي مقتديان دي مریدان دي دي بعض نور لره چې مشران دي اربابا خدایان بغیر د الله نه اربابا من دون الله دې دې کې غلي شو فان چې دا هم ته ګرانه ده او تا خو زمونږ ژوند دې سره ده ها مدارک معنا کوي څنګه اربابن ویلان تویعو احبارنا فيما احدثوا من التحریم والتحلیل دا کار بنکو چې دې مشرانو او احبارو رهبانو ممتص حرام کړی دي ابا نمنو چې حلال کړی هغه نمنو د دې تحلیل او تحریم بنمنو دا وبکی خاموخه هغه دې ته نو تیار ابیا ابو حیان وی په قولی بعضنا بعضا اشاره لطیفه الى ان البعضیه تنافي الالوهیه چې ګوره بعضې بعضیت په کې راغې نو الوهیت نشته که نه الوهیت کې خو بعضیت نه وي چې بعضې د بعضو نه شو نو مخلوق شو اذ هی تماثلن فی البشریت دا خو بیا ټول بشر شو الله رب العزت خو د بشریت نه د عبضیت نه پاک دی که نه دا ګورو د کلمې تفصیل وکړو چې د کلمې دا معنا ده ناغین تر یو حدا پوری مرگری و مرگری و خوچه دا آخری خبره اکڑا چه بعضنا بعضن پل میند که با دیو بل عبادت و بندگی نکو کن دا خو عبادت تک نخوا تک دا آیت نازل شو او وقت که عدی بن حاتم راگه اخوم یهود عیسائیو کن نخوا نبی علیہ السلام تا دا تپوزی تنو کو چه دا آیت نازل شوه ده زمون پا حق که او دا اللہ کتاب ده دروغ و تنشوه لی خوی زوم دروغ نوه ما چه مون خپلو احبار و رهبان و تا ارباب ندیوی لی مونگو تا پوسو که خیر ده مو ته خدایان ندی ویلی ورځې لا نه پوي ها نبی علیہ السلام وتذقوی چې الستم اذا كانوا يحلون لكم او يحرمون لكم فتاخذون بقولكم چې غیب تاسو ته وي چې دا حلال دی فره فره فره اندر دې کار او دا حرام دی نو تاسو به دا غی قول مانو وی او وی فهو ذاکا دا ارباب دیتو وی خواه رب ویل دیتو اگر نا پویده پدی مسئلہ بانده نن زمونگم دا چلنج دی خواه چمونگو آیو چی خلقو زمونگ مرگریه زمونگ رونه دعوت اسلام کوئے زمونگ استاسو اختلاف نشتا قرآن شاید چی پدید اسخاتو کو خواه پدید اسخاتو کو چی دلتا کم قرآن ویلی خواه او دا کلمی معنی پورا او دا حد سر خولی دا چی دا بل چا عبادت پا نکوم عبادت کی والا سر شرک نکوم او دا مخلوق نبا رب نجوڑو دا مخلوق نبا الہ نجوڑو پیس چی کی پا تحلیل و تحریم کے نا پا تعظیم کے دا با نکو نا بس اختلاف ختم دے اس طرح اختلاف ختمی گی دی وجنا د نبی علیہ السلام کله چې با هغه خط لیگو بادشاہانو ته روم ته او فارس ته ردایت به پکې لیکو ها قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم هغه کلمات چې مونږ یو کوي زمونږ ټولو یو خلافت جوړی نو هغه کلمات تمره په دې کې کمال لیکه پین تولو کچر انکار کی او مخلی او دی یریگی اقا حبر بیارا لکھا که یریگی چنن امونگ دانمان امونگ تو بیا خلق وابیانوی امونگ تو بیا خلق پنپیریانوی امونگ تو امونگ نتاسو اتووی چی خطاسو یریگی امونگ خونی ریو چی سور تاسو ویلشی نا او آئے خا دور وزد امونگا نکیگی چه تنخواده لمقرر کو چه پا هر چوک که اعلانو که چه دا خلق مسلمانان شخوا نو اوائی وطا اوائی دیتا دی نسواراو تا یهودو تا چه گواش اتاسو بی انا مسلمون چه منخو مسلمان منخو ایمان راوڑو منخو دا کلمه و من لان او دا پیغمبر مرگرتیا و مکلان منخ دا یهودیتنا و دا عیسائیتنا و دا شرک دارسنا تو بکلا او دی باندې مونږه فخر کو چې وینا مسلمون مونږ د دې عقیده خا اسلام څه توي توحید توي کنه چې دین عند الله الاسلام او حضرت شیخ رحم الله عزیزه کدا سی وی چې ولو کان تشدیدا بیان کتابه و اظهار قول من نبی محمد فقولوا بفضل الله انی مشدد زم مشدد مکن اللہ بفضل سلام هلمو شهودا واشهدوا كل مشهدی اور راشه په هر ځای کې په هر میدان کې د اعلانو کې ادا گواهیو کې ښه چې مشدد راغې مشدد راغې ښه دا خو الله ویلی دا یو شو جوابو چې ته خپل احبار او روبانو مرګرتیا پریږدي ښه دویمه شوبه وه چې ابراهیم علیه السلام په حق کې اهل الکتاب یا اهل کتاب یهود او نصاراو دا ته بیا بیا د زورنې د پاره وي ها لمه ته حاجونا فی ابراهیم ولی جګړې کوي باسونه کوي په حق د ابراهیم علی السلام کې ځکه دی واغت وی چې هغه يهودي او هغه عیسائی و ها وګوره افتراء په انبیاو کړی دا دومره غټه افتراء په انبیاو کړی دا هم انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدهم او تاسو خبرې د ابراهیم علیه السلام نازکه تاسو خو تورات او د انجیل نه خبرې او باقی کې د ابراهیم علیه السلام ذکر نشته. بې دلیل خبرې کوي. نه د نازل شوی تورات او انجیل مگر پس د ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون، دومره نه پوهیږي، عقل هم کار نه کوي. تاسو له د ابراهیم علیه السلام نوم اغستل څه پکار دي؟ یو بنده خو به هغه چا په حق کې خبره کوي که نه، چې علم ورته وي که نه د هغه په حق کې. نو تاسو څه خبر یې؟ تاسو تورات او انجیل نه خبر یې او په هغې کې د ابراهیم علیه السلام باس نشته، د هغه باپ پکې نشته، د نورو شته خو د هغه نه. بیا ورته وایي چې که دلیل ای او که بې دلیل ای خو جګړې مه کوئ، جګړه ښه شی نه دی که نه. انتم دا تاسو چې اولای دغه کسان حاجتتم، تاسو جګړې کړي دي، فیما لکم بی علمن په حق د عیسی علیه السلام کې چې تاسو لپاره باندې علم شته، ځکه تاسو سره کتابونه دي، داغي تورات شته، انجیل شته، او په هغه کې د دې پیغمبر صداقت موجود دی. په دې کې تاسو جګړې کول ګوره، خو پوهیږئ چې دې کې دغه تصدیق دی که نه. اوسله جګړې کوئ په حق دغه ابراهیم علیه السلام کې چې نشته تاسو لر په هغه باندې ذره علم. والله یعلم، الله دا هر څه نه خبر دی، هغه د انبیاء او د تاریخ نه خبر دی. وانتم لا تعلمون، او تاسو خو نه پوهیږئ، بے علم او بے دلیل خبرې کوئ. دا اسې دعوه ده چې موږ په ملت ابراهیمی باندې یو. ها او تفسیر کوي چې والله یعلم، الله پوهی، تاسو نه پوهیږئ. دا الله د علم خبره ده. دا ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، نو ابراهیم علیه السلام یهودی او نه نصرانی. هغه وخت کې يهودي چا پیژندو؟ د دې داسې مثال لکه ته وایې، موږ نه وایو خو چې امام ابو حنیفه صاحب هم دیوبند و. ها هلکه هغه وخت کې دیوبند و، تا دې اسې زړه نه تنګي نو کله یو سوي کله بل سوي. ها دا وایي تاسو د هغې په شان خبره وکړه چې ابراهیم علیه السلام امي يهودي و ولیکن کان حنیفا مسلما. دا راغلی ګوره نور دینو کې وسره کان نیخا انو حنیفا منصوب راځي، نو وایي دا وسره دی، یو ځای کې شته نارځی به وسره ځایي. لیکن وایي ابراهیم علیه السلام مهلون کې د هر باطل نه، دا خوړمبه خبره ده، فمن یکفر بالطاغوت دی کنه، مهلون کې د هر باطل نه او غاله کې خودن کې د الله توحید ته منقادن لطاعت الحق روح المانی وی. او یا موحدن بڑا ده حنی ده حنی با مانا کولی شی خواه مخلون که ده باطل نام نمسلمن باو که مانا توحید راشی او نو ده ده مشرکان نا ده و سرزکا وی خواه. بعد این فسرین وی بعد خبر عزیز آسی ہوگی چی مناسب نہیں ہو دار چا خپل ذہن دینا. تفسیر سراج المنیر کے خطیب شربینی وی چی دلتا دا مشرکین نمراد یہود نسوارا دی چو ماکان ملن مشرکین، نو آگا خمخ کی ذکر شکا نا اچھ بیا دلتا تنواخ لنزی کی تجدید ران رے کنا. بہتر ادار چې مراد تینا مشرکین عرب شی اغیر پر دان تالو چې مونږ په ملت ابراهیمی باندې یو، مونږ دا غا اولادوم یو. ښا را دیو کو په دې باندې یو طرف ذکر کو، را دیو کو چې نه تاسو ملت ابراهیمی باندې، نه تاسو حنفا نه کنه. راشه حنفا سوک دی، ان اول الناس ابراهيم على الذين اتبعوهم، بشک ډیر نږدې خلقونه ابراهيم عليه السلام ته هغه کسان دي چې د تابعداري کړی و د دې وخت هغه به نه واخلو ها للذین اتبعوه هغه په وخت کې هم دغه تابعداري کړی و کنه کلبل سکنو نارواری خو کنه لوط علیه السلام انور بوم ډیرو نو ډیر نږدې اغیزي چې چا دغه تابعداري کړی و ځکه نږدې کته تابعداري کړی وهذا النبي ذا پیغمبر ورته ډیر نږدې دی ځکه نبی علیہ السلام چې معراج په حدیث کې بیان کاو خلق طبيع چې ما آدم علیہ السلام ولیدو هغه وو ته ویلي چې څنګه نو هغه وو طبيع داسې کنه او ما موسی علیہ السلام ولیدو کرجال شنو عربو کې یو قبیله ده او خلق داسې غټ غټ درانه درانه دي ویلاغي خوشامته وو او ما هارون علیہ السلام ولیدو بزرگ شخصیت ناستو ګیره تر نامو پورې وا یزم رحمان دې کوي اي ما عیسی علیہ السلام هغه خدای سره لیدل یو کنه اداه وی ما ابراهيم عليه السلام ولیدو داغه په حق کېو کې چې کان اشبه بصاحبکم کان اشبه وما تا ګوره زما په شان ته وهذا النبي ته او ته سورتنم نزد او سیرتنم نزد او والذین آمنوا وکسان چې مؤمنان دي دا ټول نزد دي ابراهيم عليه السلام ته نزد دا مطلب نه خو په شان کې و نه نزد په عقیده کې تعالوا الى كلمه كن والله ولي المؤمنين ارکلا چې مؤمنانو الله ته دوست وي ته الله دوستانو ته دوستان وینو والله ولي المؤمنين الله د مؤمنانو دوست شي کنه ګورو دا اشاره دي ته چې دا ټول د الله دوستان دي څوک چې دې سره دوستی کوي رضی اللہ سره دوستی وکړه داغي قانون د وجنه چې دوست د دوستو دوست داغي کنه والله ولی المؤمنین دا غدریم چې مؤمنانو به گمراه کول چلونه جوړول ابد د ډیر ارمانو ها وسوم دا چل وسوم غیب له وزوره چلیا ورته نه انا و سره زوره مال او دولت اسباب لکه نن چې کوم غي سره مال دولت ته او خلق داسې راخ کزان ته توبه توبه کمی سره نشته خدای خبر چې خلکو سره څومره دولت ته ملکونه ته ډکړي ارمان کوي او جماعت د دې اهلی کتابونه لو یذلونکم دا ارمان دی که چې تاسو گمراه کیو وامړی د اسلام نه که په زور باندې او که په لالچ باندې خدا دا غي ارمان دی او دا به تر قیامت پوری وما یضلون الا انفسهم الله یې نشي گمراه کولی مگر خپل ځانونه ځکه دي که هر څوک گمراه کوي نو زور به دي لراځي یحملون اثقالا مع اثقالهم ځان له وایې غاړه درنه نو وما یشعرون دا سوالو چې ځان سو گمراه کوي هغه بلې ونی نو الله وی دی کنه و ما شعورون دی ونی دی کنه شعورون پکې نشته دی چې دا موږ څه کوو دې سره بد کوو که ځان سره بد کوو ها سلورم کفر بی آیات الله یا اهل کتابو یا عالمانو ولی کفر کوي پایتون الله باندې او خاص کر هغه آیاتونه چې الله نازل کړی په تورات کې په صفت د محمد صلی الله علیه وسلم کې هغه آیاتونه دي نه مانی کړه او دا چې د دې اسلام په صفت کې وانتم تشهدون تاسو ګور عالمانی یې کنه بار بار د تعالی وی ښا یو دا معنا زمداري چې تاسو په خوا گواهی نه کوله چلانو راغلی پیغمبر تاسو به خلق ته نوې وکانو یستفتحون علی الذین کفروا کافرانو ته خو چې پیغمبر برازی دای دی راولی او اخی نزده ده او چه راشی نمونگ بی اولم بی امر گریو فنحنو معاهو مونگ بی امر گریو نفنقتلوکم که قتل عازم و ارم ها دا اوسا و خزرج بی پی ارولو یونگ تاو سرو گورو خکاو پیغمبر راگه نو خا وانتم تشهدون گواهی هم کلیب پینزم یا علال کتابی لما تلویسون الحق بالباطل اہلی کتابو ولی گرد وٹ کوئے حق دباطل سرم دے دو گمراہ کولو طریقہ وکنزک آگی پسی راوڑو ولی تاسو خلقو توائے چی اسلامو محق دے دا قرآن دین دے یہودیتو محق دے دا تورات دین دے کسوک اگا قبلی او کدا قبلی یو شے دے لیکن فرق نشتا دے دوالا دا کتاب دا اسوانی کتاب دینو ندی لما تلبسون الحق بالباطل لا بے لغس نور پا دی شرکیاتو کے بے دا تلبیس کاو خوا دا تلبیس لکوس چسنگا شورو دے ولی ویتاز دا بیت اللہ نتواف نکوائیں ولی نکو نخوی غوم یو مبارک زیدے و دلتوم یو مبارک زیدے ہاں ولی تاس حجر اسود نخ کلوائیں ولی کلوئے و یای مسکو و تون رسو نوی دا کانے ام دا بابا کانے دے کانا از برکت کانے دے ہاں دی باندے ام لاسرا کانے کانا گورو تدیت تلبیس ہوئی کانا تلبیس دا حق و دا باطل خواہ او کله وای ته تاسو اولیاء نه منئ کنه اداري کرامت نه منئ کنه ادا خو الله رب العزت ویلو چې الا ان اولیاء الا لا خوف علی ولا وګوره قران ویلی دی چې دا الله اولیاء چې دی پاغي ير نشته او غم نشته دی راځي کنه ها نو دیتا آواز کول یا دیتا سلام کول یا دیتا سجدہ کول دا عین اللہ تا سجدہ دا گروتا دکا دا اللہ خپل مقربین گردو لی نو چطا دیتا آواز کہتا ہے دے لکا اللہ تا اچھا آواز کہ او بل ندی ویلی چو اب تغوی لیل وسیلتا نو لوی وسیلہ وی دادا خوا چی دعا غواری ندی نم وسر آخلا ببرکت فلان حق فلان اور زمرہ لوی تلبیس کی لما تلبیسون الحق بالباطل ولی گٹ وٹ کوئے حق دا باطل سرا توحید دا شرک سرا او سنت دا بدت سرا و تکتمون الحق مطلب ہم سرے پٹوئے حق دا تلبیس دا غی علوی ذریعہ دا خوا حق ورے اسے نشو پٹے دے وہی تلبیس شروع شکنا نو حق پٹ شکا تعظیم دا چلو کو وانتم تعلمون او خپوئی گئے چه حق دا دے او باطل دا دے خپوئی گئے او کتابنو کیم خلی دلی دیخوا او بس مجبورے نو دا چلو نام جوڑ کرو اشپاگم ذکر کئی دا دی چلو فریب گورا گا چلو فریب دا کاؤ مقی خواسی ہوئی چی یذلونکم سنگا گمراہ کئی مونگا وقالت طائفتم من اہل الكتاب اوی او جماعت اہل کتابنا مشرانو استاذانو او مشایخو اتاوی دیکھ پلو کشرانو تا آمنو چلال شے لال شے لال شے ایمان راوڑے باللذی انزل علی الذین آمنو پاغی کتاب و قرآن باندی یا پاغی دین چنازل شوی دے پدی مومنانو لارشه مسجد نبوی ته لارشه پیغمبر سره کینه او اوای چې مونږ ایمان راوړو آمين په قران باندې او په تا باندې دا ټول وجه النهاري پاول دروازه کې سار مال چې لارشه نو کینه و سره ټول دروازه و سره ناس یې ښا او خو قدر عزت یې کوي ښا او دا چلو فریب دیتا ہوئی کنخا او چې کله پیغمبر خبرو کی کنه نو وایي چې سبحان الله دا واخ نه راغلی ښا الحمدلله نو دې خلق زر باندې و دومره اعتبار پیدا شي چې دا داخله کوم نو لیدلې مونږ دې ته نه رسو دا یې غراي نه ولا خلق ده وکفروا اخره او چې مازی ګر شي کنه نه انکار ثی نه وکې نفرت ثی نه وکې او وایې شرم نه هو پدې کې د تورات څو نه لیدل مونږ چې مشرانو خپل مونږ تصویل مونږ په کې روان اورېدو او دا څنګه چلل دي کې هو بالکل او زمونږ د تورات او د انجیل خبره نشته ده را پاسه تی نه ادا سی خواه شاو گو ره ولی تار طول روز ناسی انتازو پاکی خپل او پرده پی جندلی که نخواه دکر دی کم دی رو ایمان را وڑه ناغیتا هم دغاو که چرازه برو تا دیتا ناسیه لالهم یرجعون دا دوم را خواری سلکی دید پانا چی دی واپس شی دی اسلام نا یو دامانا یا دید پانا چی واپس شی خپل زور دین تا الله مګرو تا دې ته پاره زمره چلو پاره وکاوخه ازاوم ذکر کئ وصیت په يهوديت باندې باقاعده به خلق توي ها باقاعده به خلق توي اولاد به پلارو کې کتوراتو سره پلاس کې وکنو خو با دا وصیتونه به کول ها بیا خو د مخ کې سره لګي چدا چو به لیگل ناغي تبوي چې ګورار توال قسم خلق ناسخه ال تبار قسم حضرت عمر بومي او بکر بومي لولي صحابون بومي رضوان الله تعالی علیهم اجمعين وی تاسو وګورئ چې کوم دی کستا سو مرګره ناسته داغه خبره به منه د دې خبره به نه مغه خپل دغه پکې مرګري پکې او پی جنې نو که غیزه تسوی نو آغا خبر با منه ها ده نورو نه وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ یقین مکوه ده ایچا پا خبرام مگر ده آغا چاچه مخ کستاسو پا دین باندیو پوس رالو نو ایمان راوڑه ده نو ده آغی خبر با منه ده بل چانه ها دا عام خبره کوله یا خپل مرګرو ته وی یا عام خبره دا عام اعلان به کاو چې خلکو ورز خپل يهودو خبره منه دا ستاسو عالمان دي دا لوی لوی قاضيان دي کعب بن اشرف او حيي ابن اختب او بنحاس ابن عازورا دا لوی لوی مشران کنه ورزي خبره منه ښا الا لمن تبع دينكم الله جواب ورکي چې زو لومبړه نه جوړ شو لومبړه نه رسي دا انګور ته نو اذا تاروزي قل وایو ته ان الهدى هدى الله وایو ته بشک اصلي هدايت چې اصلي هدايت ته هغه د الله کتاب دې او استاد نه پاتې شو دې تورات هم زغو غني ولې ارزای کی هغه منسوخ کتاب منسوخ کتاب ګرځي او ناسخ نه راخلی انه هدى الله ان الهدى هدى الله مکه بقره کې ذکر شیو 120 آیاتو فلته ذات وچ انه هدى الله هو الهدى دا قران د الله دا هدایت ته غوري او بل بل لانر شي غوري دا پرینه دی غوري ناغیته مې یقینا اصل هدایت تاسو نه پاتې شو چې هغه د الله قران دی نو اوس به ته به تا وغږیږې نو چې څه د بل مرض در باندې رانه شي دوه خبرې دي تر رسیدلې د مؤمنانو نه چې دا مشران دي کنه دی ووی دا مشران ډیر روانې کوي ښه کوم دا عمر صاحب نه دی او دا ابوبکر یې ورځې ډیر روانې کوي زمونږ نړیری خلک واړو ندي سوی دیوی زمونږ دی کشرانو ته وی چې استادو کتاب منسوخ شو تورات انجیل کیه ده بس اوس قران راغی چې داسې کتاب چر نه ده نازل شوی ښا بے مثال او بے نظیر کتاب راغی چې قران دی داسې نه ده نازل شوی یو څه ده وی ښا اذن به وته داوی چې کنه منه کنه وکه دنیا کې زمونږ استادو باس راغی نمونگ با تدا تورات پیشکو چرا ورطو پا دی خپل کتاب دی پڑکو ما اتاسو با جواب نشے کولی اکا قیامت کی دا اللہ سرشی ناخو اگر کی خوشاک نشتا خوا چی مونگ با تاسو باندی غلبا کرو تاو سر با دلیل نیخ دقا دو خبری بے کولی خوا نو دا یهودیان خبر شیو نو دی با دی خپلو کشرانو تا اوی چې تا کوم ممانه او دا ممانه او دا ډول خبرې ممانه ښه ګوروت کوم خبره ايوتا حدم مسلم او تیتم لا تؤمنو لان دي ټول ښه داونه ممانه چې ګنې ور بکړې شي ور بکړې شي دا خو غې نوې چې ور کړې شي وځي ښه چې ور بکړې شي او تنتا پشان داغه توراته چې تاسو لذر کړې شي وځي دا ګورونه ممانه دا دې څه لګیا دي توبه توبه ها بل به وي چې دا مومنه او یو حاجوکم عند ربکم چې دا مومنان با دلیل نسی پتا سو باندې په دغه تورات سره په دې خبرو سره پني ضرب تاسو عند ربکم معنا یعنی که شریعت جوړ شي مناظره جوړ شي او یا قیامت یا دي د دې دوه خبرو ذکر به وتا کاوخه نو قران دا غي جواب کوي چې بیا دې غړي وړي وي کنه یو ځل خو الله جواب ورکو چې ان الهدى هدى الله او چې ډېر غټه قیمتي شی ده نه فوت شي ها عدل تبیا وي قل وتو ان الفضل بيد الله هغه ډېر لوی مرتبه هغه اخري نبوت هغه اخري پیغمبر چې خاتم النبیین دی افضل الرسل او خیر الخلائق دی بیت اللہ اذا خود اللہ پہ اختیار کیوں او تاثر نہ دی بدلغا فضل اللہ پہ اختیار کیوں یوتی من یشاور کیا چال چوگواریم واللہ واسع علیم اللہ دیر لوی قدرت والا دی اغسر سوک لا سچولشی یرا کلاس دی یہود و اثر لا سچولیو خواہ چې دا ولید د پیغمبر زموږ نواغستا او هغه له دې ورکړه او زموږ د ډېر بې عزتۍ او زموږ نه دې جامې وېستې لکه سړی نه جامې وباسي بل له ورکه دا څه چلو کوه دې په دې ډېر زیات اوسو عزیزه ښا فلوی ته زما علم نه مانی واسعن او زپویګم چې ته دې لایق نه یې او د قران لایق تنه د دې چې دا مونږ په تابای نازل کو تبا تقاضیان یا د مفتیان یا د خپل زمانی ښا الله واسعون د الله ډیر لوی قدرت دی او ډیر لوی علم دی یختص برحمته من یشاء خاص کوي خپل رحمت په چا پوری چې خو خیشی بل له نور کوي دا معنا شو یو دا معنا هغه خپل رحمت او نبوت خاص کو پا عرب پوری او اجمیتنا محروم اکڑل دا کولی شاو کرن انا سب تفوس نشی کولی اصوک داوی اختصو برحمتی خاص کئی پا خپل رحمت پوری اغا سوک جفا خیشیم یو شید خدا اغا بیادا معنیو والا باس دی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دی او اسوک مالک نشتاخه عجیب وي مون مالکان دا تقسیم به مون کو لونا نزل القران ادا ټول اختیارات ځان سره الله مالک دې د ډیر لوی فضل نتاو هو ما خبره يهوديت باندې وصيتونه کوي خلق ته اته ما خبره خیانتو دومره لوی خیانت پدې کې هغه دې کې سم مسلمانان شيو لکه عبد الله ابن سلام عظیم الشان صحابي وفا عبد الله ابن سلام دا سنور پڑیر کمو پکی ناغی کی خیانت نو ولی ومن آل کتاب بعضی دی اہلی کتابنا من اغسوک دی انتا من ہو کتو سر امانت کی دی بقنتوارن یو خزانہ یو ادھی لیکا بلکل ویدر کی تاتا پا وقت باندی دا چې کم پکی مسلمانان شیو خوا اغا یادی خوا ومنهم من واضح پدی کیا سوک دی انتا من ہو کتو سر امانت کی دی بی دینارن یو اشرف ہے لا یو ادھی لیکا چری بیم ذرن کی توبا دی خود نمونتو نپاتی دی دیده چی شیل اصلا ورشی اگا بیا پلک سات کی رسی دلی حضرابات تا اخو یلتا کی دی دلتا نشتا خوا لا یو ادھی لیکا چری بی ادانا دی الا ما دمتا علی قائما ہم اگر کتو داسی انسانی چی داسی بلن پیدا کی گی پولیس کی دی وقت کر کر لیکو حضرت شیخ بوی رحمه الله تعالی مگر چې همیشه ته په زبان دی ولال چراکا راکا راکا راکا اني پری دین خود به در کی مجبور وبشینو اده به در کی اسی نظر کوي ها و د دې وجه بیانې دا خو اهلی کتابو دا زمانی علماو از ټول خلق مشرانو دیولې داسې کولو داغی عقیدہ بیانی خواہ ذالک و انہم قالو دا خیانت پدی کی دم رٹیر ولی ہو دا ذکر دیوائی و انہم قالو کل دا قول نمراد عقیدہی خواہ دا تش پخلین ہوئی عقیدہی دا غدا لیسا علینا فی الامین سبیل نشتے پا منگ باندے پا مال دا دے عربو کی اس ملامتیان دا ولی دا ګور وی زګه چې وی دا عرب ټول لاړ بي دي نه شو ورته د خپل مشرانو دین پرې خود او لاړونو بل دین اختیار کو او چې کوم سړی خپل دین پرې دي امرتد شي دا مال حلال دی غنیمت تراوله وي دا ګور اوسه مسلې خو دې ته معلومي کنه کتابونو سره پراته اور سوکتے نا تپوس کی ویرا کتاب گو رکا نا دا دی کتاب نہیں خواہ نشتے مونگ باندے پا مال دی عربو کے ملامتی آزکا زکا دی خپل دین پری دو دا مشرانو دین پری خودو نو دی مال وست غنیمت جوڑ شو او دا دی امت اگا چی اہلی کتاب دین آگی ہوئی چی مڑا زمونگ چی کم پدی باندے حق دے اغه نه پوره کی دي کومه دا ټول مالونه راکی کنه اغه نه پوره کی اغه څه دي وی کلمه مو ته ویل دا تا ته ویل منځوم وته خولې په منځو یې مونږه ودرولې امور لول نکاح مونږه تړلې دي دا وی ښا نو دا حق دي زمونږه پوره کول شي ای کیس نه چې مونږ ته صرف ویلي چې علی با بس زديدا هر څه زمونږ شکر له سالې نه فلمین سبيل دا مسله په خوازي خلق جوړ کړی و ها الله وي ويقولون على الله الكذبا زديدا ستاري جوړې په الله باندې درو الله کله ویل دي چې دا مال ستاره دا ستاره لپاره حلال دي په هیڅ طریقې نه حلالي ښه وم یعلمون او دی خپویږي دا شرط سره قران بار بار ولي لګي ځکه داسې هم پکې چې تاجزان بې کنه په قللو جبلو کې وګرونو کې چری خبر نه دی اوږي وي چې دا پریشای نو يرګنه چا ټکه وخه نو بس هغه تا په خر سواغس نو هغه نه دی ګناګار اخو یم یعلمون نه دی کنه او جاهلان خلق دي رد کوي قران بلا دا سنه ده لکه تا چې دومره لوی داوا وکړه چې لیسا علینا دا لیسا دې کوم ځای مونته و لیسا علینا ها فلا وینا نه دا سنه ده من اوفا بعهدی یا چا چې وفا وکړه په خپل وعده باندې چکړی وا د الله سره پیغمبر سره وتقا او ځان یو ساتو د خلاف ورزینا فإن الله يحب المتقين الله محبت کی ذات متقین سره دا متقین دي وتقا معنا سو ځان بچ کړه حرام نه پردی مال نه دې ته متقین وي د الله داخله خوخه او زجر ذکر کی دې مناسبه بیشکا کسان یشترونا بیعاد اللہ و ایمانیم سمنن قلیلا چی اخلی پوعدو دا اللہ باندی او پا غفلو قسمنو باندی دا دنیا لگا بیعاد اللہ سمانا ما تیئے کنا ینقضونا عاد اللہ ورد اللہ وعدی ما تیئے چی پازل کی کڑیوا الستو بے ربکم قالو بلا ابیا دنیا کی چی اللہ کتاب نازل کن وعدی پکیوی کن خوا ایا کن عبدو ایا کن استعین دا طول دا اللہ وعدی دی او دی غماتی شرکونا کئی بدعات کئی ولی یشترونا سمنا قلیلا دنیا پی اخلی ایمانهم دام دا دی عهد اللہ تفسیر دی ځکه اکثر وعده چې وکنه هغه سره وساوګندمو عام د دنیا وعده دا سې کنه وی حلف یې وجد کو دا حلف ته کنه خپل قسمونه باندې سمنن قلیلا دلته قرطبی لیکي دلت هذه الايه والاحاديث ان حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر چې حاکم یو حکم کو ته له ډیګری زرکړه فتوا وکړه فیصله وکړه په پرځي مال باندې نڅا ته نه حلاليږي په باطن کې سم نه خلق خوبوي چې آو ګوره ورکه کنهواله آو فیصله وکړه په ظاهر تم ګوره دا نه حلالي کېدل لپاره او الا اذا علم المحكوم له بطلانه اذا علم المحكم له بطلانه کله چې دا سره خپويږي چې زما مال نه ده خو حضور می ته واغستنو او کیس مو سره وکړو می غاټنو دا ده او یو سره داسي چې هغه ته پته نه خو خلکو ته ویلي چې لکه دا ستاپلر او پلاټ اغسته یا دا کور اغسته وګور دا بل او ښا ورګه چی نو کیس په داخل نو زه ته پته نشته کنه دې خو یې داري شاو دا ورشا زمونږ یې نو زه ته نه جدا ده ها ته کوم کې عالمون او دا ټول دې سره دی ښا سمنن قلیل دا دنیا په اخلي چې ټول دنیا لګا ده او د عذابونه شماره اولئک ذاکسان حرام خوارو لا خلاق لهم فی الاخرتیم نشتے ایس برخا عزید پار پا آخرت کیم لا یاد ساتے خوا لا خلاق لا الہ سنگ بل الہ نشتا جنس خلاق نشتا برخا در پار پا آخرت کی ہوا ولا یکلمهم اللہ خبر بونکی اللہ سردی سران در رحمت ولا ينظر اليهم يوم القيامه انا بوغوري ديتا پرد دا قیامت په نظر د رحمت ولا يزكيهم نو پاک کیږي لرا د دې خپل ګناهونو نه او د دې حرامونو نه یو جنت ته ځي کنه نه پاکي ولا عذاب الیم دې ته پر عذاب دردناک دي دا وګورو ته پر دې مالونه افعال او دا وی د پاره دا دلیلونه پیش کول کنه دا ذکر کوي نہم وګوره تحریف کوي الله په کتاب کې کاغه تورات او قرآن دی ښا او محرفین شته دي ک لفظ کې کوي لفظ کې خو نشي کولی اوسو په معنا کې کوي کنه ښا پن منهم لفریقن او بشکا په دې کې خامخا یو ډلشتان یلون السنتهم بالکتاب اړی راړی جبه خپلې د الله په کتاب باندې لی اللسان ستوی دروغتا لی اللسان امام راغب ہوئی لو لسان او بکذا کنایت عن الكذب وتحرس الحديث اٹکل خبر ازان خبر جوڑا کی ہوئی دا دین دے اٹکل خبر کی دا یلونا لسنتون طول شامل لکھا اڑی راڑی جب اخپلیں پا قرآن باندی یا پا تورات باندی لتحسبوه من الكتابین چتا سو گمانو کے چتا قرآن نئے وہ گورا لتحسبوه من الكتاب قرآن نئے پیش کایا تا وما هو من الكتاب او اگر کتاب نا نئی اب قرآن کی نئی لیر خلق پدیدو ککڑی کا نخا دا بے عذاب اکلا پیغمبر ترالوی بے السلام علیکم اللہ رب العزت ما خدا سلام ندر آلے گلے وما هو من الكتاب ما خو السلام علیکم عذیب جبت تاوکڑا داس بے ہوئے کلے پر آئینہ کدا چل کو لی اللسان بے کو او کلے داس نور در دی عادتی کنا آیاتو نبیوی تدید پارا چی شرک ثابت کی بدت ثابت کی دا بیوی کنا او دا خو بیبیا بیاوی کنا وکانو یستبتحونا الذین کفرو مانا کی بی غلطی کولا کیا یون نبی سمانا اے غیب کے خبر دینے والا تحریف بے اکوا قسمہ قسم دی کارون دی السنتهم بالکتاب کا تاسو با گمان کوئے چی دا قرآن نئے ہوئی ہے وغنی دا قرآن نا دا اللہ دا کتاب نا ویقولونا باقی دوی خلقتا ہوا من عند اللہ دا چی ما سووی کنا دا دا اللہ دا طرف نا دی بل چا خبر نا دا دا زاننا نوے ما دا اللہ دا طرف نوے ما او دا او خاص کر غور پایا تون اغلی سورہ عرب کی براشی خا چلا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله دغه ځای کې ډیر تحریف کو خا پیغمبر وی چې نه مالک ځان د پاره د نفع او د نقصان ها الا ما شاء الله مگر چې الله غواړي نو مالک شما پوری ځان نبی او سره وی ښا الا ماشاء الله نو فیملکنی یا فیملکنی مال اختیار را کی ما مالک کی ګورو ځان نبی پکې جوړ کو ابیا به خلق تو وی آیات مې ته سورۃ اعراف نمبر به وتا خو دا آیات اداسی عرض ہے کہ فلا یظهر علی غیبه احدا دا بیوی فلا یزر علی غیب پخپلو غیب باین سوکن خبری مگر اگر چی دا اللہ خواہ شیخ دا الفاظ دے کل صورت اہل عمران کی بیوی وما کان لہو لیتلعکم علی الغیب ولیکن یجتبی من رسولہی من یشاو گوروی اللہ اطلاع چاہل پا غیب نور کی خو لیکن چی پیغمبران غرکی نو اغیل ورکی کنا دا به پکې ځان نبی ښا وما هو من عند الله ويقولون الا الكذب واي په الله باندې درو هم يعلمون او خپويږي چې دا ما تحریف وکم دا ما خلق گمراه کو دا تحریف ده ښا لسم ذکر کوي نسبت عباد صالحین ته د شرک اغیطا نسبت کئی چی اغیطا خبر اکڑی واخوز شرک خبر دا یو دا مانا یعنی ولد عباد و صالحین پولوحیت سرا لکه عیسیٰ علیہ السلامی نیولی و نور او حدیث دا دی چی دقا وفد دا نجران چی راغلی و بیغی نبی علیہ السلام تاوی چې دا ته چې مونږ ته لګیاي کنه نو اتريد ان نعبدک دا دې مطلب دی چې ته عیسی علیه السلام د الله بنده دی او الہ نه دی نو مطلب دا دی چې هغه ریټایر شو او زر عالمه چې ستای عبادت کو کما عبد عیسی څنګه دې عیسی علیه السلام عبادت شو کنه دا هم شته دی اډیرو په کې دا ویلو چې عیسی علیه السلام وفات خو نه دی خو هغوی به وي چې هغه اسمان ته خوته نو مونږ ته وصیت وکړو چې څه ضرورت وي نو ماته آواز کوی ښه دغسې بیا یعقوب علیه السلام پیغمبران یادولو نو الله وي ما کان لبشر توبه توبه ما کان یې راوړی ښه دا اختیار نشته الله اختیار اغستلی اختیار نشته د یو بنده امکان نشته د یو بنده څنګه بنده چې الله ورکړي اغلره کتاب آسماني والحکمه او علم د شریعت والنبوته او پیغمبري دومره احسانات بګړي ثم يقول للناس اوای بیا خلقتا كونوا عبادا لي چې زما بنديان شي ابداوي خلقتا من دون الله بغیر د الله نه بس الله پوره شوی دی او زما عبادت کوي ګورو سورې زمر کې براشي هغه کې دال فاز راځي اکثر چې قل یا عبادی الذین اسرفوا بریلیان وی ګورو ته موږ ټول د پیغمبر بنیان یو ولي وای کنه چې یا عبادی الذین وای چې په دې دال زنه کې چې په دې دال زنه کې یلون السنه تام دیو کو لیل لسان دیو کو دا ظالمان دیسا ارز ایج دغر ارز ری سلور دایا نو ایدا پیغمبر تاوی چی دی تاوی چی ایز ما بندیانو نو ایمونگ طول دو پیغمبر بندیانو خوا زکر جی مونگ تاویلی چی عبادی دا بورا دا دید رسالت پا مفهوم ندی پویتلی چی رسول تا رسول ولی وی پیغام راوڑی اگر پیغام دا چایی دا الله دا مرسل اتیتا نا پیغام دا مرسل جو کو خبر اللہ کری چیزا دا سی ویما او دی اغا پیغمبر ترا چی چیزا اغای وی دا سی وی گو رو تا کونو عباد اللی الکتا اس دا اغا بندیان گئے چھری با پیغمبر دا سی انو ایچا تا دا خواگا دا اللہ کلام پیش کئی او دا اللہ کلام کی راغلی دی اللہ ویلی چیز ما بندیانو عرض اداوی ولیکن کونو ربانیینا دا بوئی چی خلقو دا خپل رب بندیان شے خپل ربو پی جنے اللہ ستاسو رب دے نو دا اگو بندگی کوئے دا اگو نسوال کوئے دیتا ربانی ویلی شیم قرطبی وی الربانی العالم بدين الرب اسی عابد نه یادی عابد عالم یادی چې په دې خپل دین رب دین باندې او الذي عمل بعلمه عالم می او علم پاري تاري په تقاضا کوي ها مدارک وي هو شديد التمسك بدين الله وطاعته چو دیر سخ پا بندی خواه ربانی ازی نئی وره چو تو تش نم کیه دیکھا نا نا دیر سخ تمسک والا دا اللہ پا دین بانده و دا اللہ پا عبادت کیم اغتا ربانی ویلی چو خواه اب یاوی محمد ابن حنفیہ حنیفہ چو دا حضرت علی زیو دا بلی خزنہ چا مسلمه کذاب سره جنگ وشو نو باغی کی دد یو وینځه رسیدلی و یا آزاد کړه هغه ته حنفیه وی کنه دې هغه نه پیدا محمد ډیر مضبوط انسان توه یره ته وای چې حجاج ابن یوسف د چا صفاتو کې نو بس وشو کنه هغه د چا صفات خنه کو او بس توري نه کار اوسه ادا ورس تراشی ان شاء الله نجکل عبداللہ ابن عباس و فاتش بکم اروازو نو محمد ابن حنفیہ وی چې الیوم ماتا ربانی هذه الامه نن دو امت ربانی مرشو ربانی دیتو ہی کنا پھر قرآن پخپل تعریف کی دیتا بیا سوک نرسی خان داولی ربانی دی بما کنتم تعلمون الكتاب دا پا سبب دی چتا سو تعلیم ورکوے دا قرآن تا سو کدا صفت دی خان دا خصوصی صفت دی تعلیم دا قرآن بیان دا قرآن دعوت دا قرآن تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون او پخپلیم درسونه کوي او ولایم خیرکم من تعلم القران وعلمه دا دې سره مناسب ده او نو ربانی دغه شو شکر دا هډیر دی بیا دنیا کې ها چې ربانی هغه چاته وي چې قران تک یو بل ته خي اول متعلمي او بیا معلمي دا دې فورو ولا يأمركم من تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا او چریبا اجازت نکی تاسو تا امر نمراد اجازت تخا ذکر اجازت کفر دنو بیا امر چریبا تاسو تا اجازت نظر کئی چی انی سے ملائك دا اللہ انی سے نبیان دا اللہ خدایان دا غینا وجت و ضرورت والے اغیتا آوازو نکوے تاریخ په نوم باندې ورکاته کوم دا خلکو کړی دي کنه مونږونه وی کوله ايام ورکم بالکفر ولذي وتاته اجازه درکې تاسو ته کفر دا نیول پر ربوبیت سره کفر دی کنه ها بعد اذن ته مسلمان پس داږي چې شوه تاسو مسلمانان چری وداسنه کوي قرطبی وی هذا موجود فی النسوارا دا دتوی پدی کشتا سنگا یعظمون الملائکتا دا ملائکو دیر سخت عظیم سنگا تاویزونو کی لکی چی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل فازرائیل نلکی خوا اگر نخو یری کن یعظمون الملائکتا او دا انبیاءو ما دا سی تعظیم کوئی چی خدای توب تے رسی خواہ حتی اجعلو هم لهم اربابا مرتبی دی ربوبیت تے رسولی دی کنا خواہ یہ تو ہے چی عزیزن ہے اسر آواز کی چی یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ وی چی سمر دردی پدی کستا دیر معارت تے خواہ نور بغیر دا بانگ نوری تال نور سن دردی ورج دا بانگم دل درزی کنا دی دقا علم دے ها او دی دقا علم دے چی بس پہر مرکز او پہر چوک او پہر پل باندے اولی کا چی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ یا خدایتو اللہ ادا سوا خراولی نو چی صرف دا بوٹو نا لری کنو نور بوتا سنوائی خو دیر ظلم اکڑے دے خواہ چې کوم دې انسان نظر لګي نو دې به ته مخه تداشه قتلې توبته بعد یې ځن ته مسلمان را یو لسم ذکر کوي مقام او درجه فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې اعراض ناول داغه مقام او داغه نبوت بیانې او چې څنګه وي پیغمبرانو زه دی قرآن تصدیق کرده دا امخ کی کتابو نو نظر سی پیغمبرانو تصدیق کرده دا دی نبی اگی ور امخ کی تیر شوی دی خواه ویزا خد اللہ میساق النبیین یاد کا دا خبر دا دیر قابل دیا داشتا چواغستا اللہ پخوا دا دا طولو نبیانو نام نبیین ذکر کر ذکر چې نبی پکې راغنو رسول خو په طریقه ولاره چې دې خلکو ترجیح عموم ورکړي ها د دین اغستون د رسول نه خو به خامخا اغستی لما اتیتکم من کتاب و حکمت خامخا چې درمه کو تاسو ته پیغمبرانو آسمانی کتاب او درمه کو تاسو ته نبوت حکمت دومره احسان نه سره وکړو ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم او بیا راشی تاستا یعظیم الشان پیغمبر چه تصدیق کون کی دهاغی تصدیق کون کی چه تاستا رکم کتابو نزی تصدیق بکی خلاف بنکی تکذیب بنکی مصدقن مانا دغا دا لتومنون نبی تاسو بطول ایمان روڑے پدبان دی خامخا ضرور بز ضرور لام تو گورانو نسا قیلا او خامخا دادا مدد بکوئے غا ضرور بز ضرور گورا قید و سر نشتا خوا قید عقلن دل تشتا چاو چو انتم احیا داوی خوا چو تاسو جوندی ہے گوری خوا کم دی اغرا پیغمبر راگنو اغی کم دی دا شرط و سرشتے کنا چو تاسو جوندی ہے نزا سی بکوئے خوا ادا مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ اغوی ما بعث اللہ نبیاں إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه أبيوي وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته ذا بيوتومي شذا وهذا وزدخل أمت نواخ لخا أبغي توايا چه ان بعث محمد وهم احیاء لیؤمنن به ولینصرن دا وقی خواه ندا مانا دیر ذکر کمال لا چه او خوب پده که اختلافو چه دا وعده تی کم زیغ استوا نسو کوئی پا عالم ارواح که عالم ارواح که چسو شوی اغاو زمان دا پار دلیل نده سو کوئی معراج کی وہ سر ملاقات کو کرن دا نا نا بہتر دار چی عبداللہ ابن عباس ہوئی چی ما باعث اللہ نبیانا چی دنیا کی بے کل پیغمبر را لے گو نزا وعدہ بیت ناغستا دا باعث پو وقت کی بیت ناغستا خوا نگو راگی خوباتی نشو کنا وہ خیر امتو نبی پاتی شوی اکر نہیں پاتی شوی نبت دا وعدہ پورا دا کنا چی بے غستا اخو انسان پا دی مجبورا نو دی چو قالا او بیا اللہ پیغمبرانو تا اقرارتم تاسو اقرارو کو اخپلو دانو نبان دی واخذتم علا ذالکم اسریم او تاسو واغستو قبول کو پا دی وعدہ بان دی زما قول قالو اقرارنا وی اغیی چی آو اللہ مونگی اقرارو کن تو بخبلی یو خبر که اغیی تا اقرارو کن شهادت و تنوی آو مونگی اقرارو کن قال بیاو تا اللہ وی فشهدو چی هر زیکی اینو دا گواهی کوئے گواهی کوئے پس صداقت دی رسول باندی و انا معاکم من الشاہدین او زمستا سمرگر ایما توب دا ناشنا رسالت تخا دیتا دی چا رسالت نرسی دمرا لکلی اکڑو دمرا دسخطه پواغسته محرون پولا گول دمرا وانماکم اولا زانو مصر مرگره کم چه برگا دما دسخط خوباتی دی زمتا سر اندما گواهی کون کنن من الشاهدی داولی زور زور لگی دا دیل زور ورکی دیل چه دا پیغمبر نمانه کم بختو پدی کس پدی کس تاسو شک دی چسا انبیاؤنو ٹولو دا اقرار کرده دی کنا نتاسو پیغمبران نور نمانے نا دروغوی کنا چسوک دا پیغمبر نمانی نو لکاگی ٹولو نمان البس لکاگی ٹولو پدی باندی گواہی کرده وا شہادتی اکرده دم راضی مشان رسالت عدید آغین انکارو کن او دی امت تا هم دا اشاره دا چی ورداس پیغمبر دنیا تراغلی اوتا اس تا دین راولی اوتا اس تا پل سنت پریخو چی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن اتاسو گورا بدعات کوئے یسلو تاسو رسومات کوئے یہ زان سربت کوئے نو سنت پیغمبر پریده زکا ہو دنیا نو برکاتو چت چولی چې په یو سنت کې کم برکت ته کنو او ابو بل زګی نشته ده کنه نو دنیا به برکت ته پاتې شو. فمن تولى بعد ذلك چونکه امتونه خو پکې وو کنه نو دا اوس سره خلګي ښه تا پیغمبران ته نوې هغه چا چې مخ واړه او پس د دینه چې اقرار کړی دی او وعده کړی ده په امتونو کې اولئک هم الفاسقون دا فاسقان دي ښه یا الله خو ټول فاسقان هغوی خو یو پکې دا هغې پیغمبر په هغه اقرار باندې عمل ونه کو بس ټول چې ګورو د سنت خلاف کوي په جومات کې کوي عبادتونو کی کئی اولائکم الفاسقون. نو سوال پیدا شو دا سوک دی چه دا سی دین چاہتا ملاو شی او اگا بیا بل دین پسی گردی طلب کئی کنا نو اللہ دا تعجب مقام کئی نو پا آگا خو تعجب نکئی خدا دا بندیانو پا حیثیت یوائی خوا چه بندیانو تعجبو کئی کله نور خبرونه نکوند دینه خامکاو کې اب غیر دین الله یبغون. حمزه سره سشته دی خو فی سره ډیر نه شوی ده خو د حق نشته ها دی شپک پټ لري کول غواړي اته ایتولوا اتعرضون ذی پیغمبر نه راز کوي نو بغیر دین الله یبغون اغدا ده کنه چه بغیر ده اللہ دین لگی آیا ستری شوئے دا خلق ستری شخوا چکلو دا کامیاب آو کم قانون کامیاب ده چین و کاتو او کم کامیاب ده دا سن ستر آگا قانون کامیاب یا خدا ستړی شو په دین یې سمونه مونته ها الله یې بل دین نشته اصل لګیا ہے توبه توبه ا بغیر دین الله بغیر د الله د دین نه چې توحید دې چې مخکې الله وي اته لسم آیات کې چې ان الدین عند الله الاسلام دا د الله دین ها یبغون ذا خلق لګیا دې لګیا دې کوششونه کوي منډي وي دنیا کې تلاش کوي حق کی تلاش ولو اسلم من في السماوات والارض او حال ذاته چې ټول خلق ومنله ټول خلق مخکې کې چې شک مکو کنه وجدا پیغمبر راغې دا قران راغې دنیا ته نو ټول تابعداري وکړه کڅوک پاسمانونو کې دی او کڅوک پزمکا کې دی توان وکرهن او چا داسې ومن الله چې په خوشاله او په خوخه باندې ویل کا اسمانونو والے چې دي هغه کې کرهن نو کنه او چا په زور باندې لکه د زمکه خلق شو دي څنګه کرهن ومن الله نو کرهن کې ټول راضي هغه هم پکې راضي چې دلیل یې مطالبه وکړه چې دلیل څه دی الکه به دلیل خبره منا توحید خلم به دلیل منی نه ندی پکې دلیل ته پوسوک وکرهن ها څوک داسې و چې هغه باسونه مقابله شروع کړي وی من له هو او څوک داسې و چې میدان ته واته توري راوغستې ویني ته کړي نو بیا و من له نو ټیک ده الله ته ټول منظور دي ها کتوانی او کرهانی ها دا یو تقسیم دی توان وایلې کې دا اسمانو سره او کرهن د زمکه سره دا اته معنا دا ده چې زمکه کې هم دوه قسمه دي توان څوک توان دي انبیا شو او دغه صحابه کرام شو دا چې چا ایمان راوړې توان ایمن والا خلق شو چې پیغمبر صفت کو چې ال ایمان یمانونو او الحکمت یمانیتون دې ته چې مسله ورسي د نور روان شو متي نه تخا ابانګونه وی پلارې دې پکې تور نظر اغست توان دي ښا او چا په زور باندې چې دا نور دي ښا تمام یا توان نمرات ټول مسلمانان بس که په خواخا که په زورې کار څنګه ښه او د کره نمرات کافر دي چې ځن کدن په وخت کې چېغه کې چې آمنتو وایا اوس نه کېږي ښه اوس آمنتو مه وایه دا ایمان الله ته نه قبلېږي دا د یأس او د بأس ایمان دی ښه څوک ته نه ځه اخلي کرهن ویلی یرجعون دی الله ته به ټول مخلوق واپس کړی شي قل آمنا بالله دا اوس رزکه وي چې ګوراغي لګیا دیو منډي ویو تنظیمونه جوړي او خلق ته بي دینه فريتا سغلي ناسې قل آمنا تاسو هم دعوت شروع کړئ کنه دا اتول بغیر دین الله په مقابله کې وها چر کله باطل لګیا دی او بل دین راولی بل دین راولی مونږ بل دین نه منو هوایا مونږ ایمان راوړل په الله باندې د قل سره آمنتو په کارو کنه ځکه واحد نه دی نه ذیکم د الله کمال لخوا چې واحد کتا ته یو ښکاری خو دې یو نه دی ګوره هوایا مونږ ایمان راوړل په الله باندې په توحید سره وما انزل علينا او باغی کتابونو چې نازل شوی دی په مونږ باندې او باغی چې نازل شوی په ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اولاد دی دایت مخکیم تیر شوی بقره کې باغی کې دا څه و چې الینا الینا ځکه هغه د امتیانو خبره قولو امتیانو خبره او کتابونه خو په دې نه دي نازل شوی دي ته نازل شوی علینا کوینو پیغمبران به وي ښه ځکه په هغې نازل شوی دي او امتونو ته رسېدلي دي هغې ځکه الا راوړو الا د رسېدو دپاره راځي ښه ذهبت من البصرة او هغه چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته او نورو پیغمبرانو ته طرفه د رب د دینه رد کی په باطل دا بخامه خاکه خا دین اسنه پوره کیږي مونږه یودای نه کو په میاند یو پیغمبرانو کې لکه يهود کړی دا نو یو تنه استلې دے عیسی علی السلام نو سوارا وکړی دا نو زری علی السلام تنه استلې مونږه نو باسو ټول یو شه او خدای سي ایمان نه راوړو يهوديان دې نه خوشاليږي چې وګوره مونږه ایمان راوړو الګتا سره اوله فتا سوتا سجدا کړی دا تاسو تر مدد شي نی نه بنه نو له مسلمون ام خاص الله لرا بندگی کوون کیو عاجزی کوون کیو رامدد شي ويون کیو دا وسرت کوي مکه او صرف د زجر په شکل باندې وي ښا او وسرت کوي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اغا سوک چه طلب کئی کوشش کئی بغیر ده اسلام نا ده بل دین بیا بیا وی خواه چه ور دین اسلام ده ان الدین عند الله الاسلام او ده بغیر ده اسلام نا ده بل دین کوشش کئی بغیر ده توحید نا ده بل دین کوشش کئی کشاف ہوئی یعنی التوحید دا نرگز با قبول نشی دا دنا دا کوشش دا ولی دا قبلی دو خدا شی دی خوا چه مومنانو کم کوشش کرده چه علم حاصل کرده عمل کرده حجرتو نیکلی دی جهادو نیکلی دی تقریرو نیکلی دی تحریرات نیکلی دی نا قبول شوی دی کنا نا قبول شوی دی کنا وی دا موحد دا صحیح نه ده کلام وی دا شهید دوینی سره برابر ده خو نو دی وی چې زمونږ دا هم برابر ده کنه دا به د تیانو دی وی کنه مونږ هم وی دا الله په دین کې قربانې کړی دي ازور ازور مالونه هم جمعتونه هم جوړ کړی دي الکه الکه سنم دی ولا یې خده گلزار مدینه ها ادانونه ولې دا نه دی قبول د جمعه داسې نومي مکانه باندې او مدینه باندې د دې کار لکه په بازو ایمان راوړي په بازو نه راوړي ښا او په آخرت من الخاسرین ا دې په آخرت کې ډیر ذلیل شي دې ځکه وې چې دنیا کې خدا خلق ډیر معزز دي ښا تاسو ګوره نن که دولت ته ناغي سره دي نن که عزت ته دنیا ته ناغي سره دي ها ګورنمنت تخپوي ها تمره زور دي نو الله وینځل تمګور کنه زه د آخرت خبره کوم دلته خو لا معززين دي ها دلته خدای ډیر لوی اوچت خلق دي خدای خسران به په قیامت کې ویني و په آخرت من الخاسرین دا دنیا د دې دنیا د نه ها نګور غیر اسلام دین ان څه دي کو شرک سو کوي اولیاء او ترامدت شوی غوسان او ترامدت شوی پیغمبران ترامدت شوی کو په خلی باندې وي او کو په لیکلو کې دا اسلام نه دي دا اسلام نه دي کنه اسلام کې دانش تا کنه غیر اسلام او که څوک داسې کوي چې د سنتو خلاف کوي د پیغمبر د سنت یو یو سنت خلاف کوي چې هغه څنګه دعا کړي د نو هغه سینه کوي بل شانتي کی ځانه په کې دمر جوړ کړی دی نه اته ولا مقرر کړی دی نو الزام التزام پہ کوي چې څوک پاسی کنا وې دعا ته نه ساريږي دا مونږ څه لکاوي یو ملامت یاوی پا جاج دا بلد خان نو ایرود دی خدا مقام نو دا تا تی نسو جوڑ کرو سنت تی پا بیدت سر بدل کرو خان که ذکر کئی نو آغا سی نکی چی پی اسلام کی دی چی قرآن ویلی چی ذکر کوا دیر کوا خو پا دمہ کوا او پا خپل زلکی کوا حلقه ولم جوڑوا روز او وقف ولم خاص کوا زی ولم خاص کوا جمعات کی بیکوما خانقاہ کی بیکوما تخصیص نشتا دے زگا که تخصیص دیو کنو دا خبر دے اسلام نوو تا اسلام کی چکم تخصیص شوی دنو آگا تخصیص دے چکم اکی ندے شوی دنو آگی کی بنائیم او سمرا تخصیصات تی منزنو تاو گورا روجو تاو گورا دادی گورا حجنو تاو گورا دمانزو وقتنو تاو گورا دا ټول الله کړی دي کنه ها تخصیصات کړی دي دا حقیقي ورځ خاص کړی ده هغه څنګه نه او چې کوم نه دي کړی نو ته ونه خاص کې ها څنګه دې نو بدعت جوړ شي نو ټول چې د اسلام احکام دي هغه کې سنت طریقه شته او کله چې هغه پری خو دې شو که خیر خیرات ته نو الله ولا وحنه مقرر کړی روزی ولی نظم و قرار کری او زیویلی چی پا فقراو کیگی دا سر رسنگ خیرات یو خیز جمعیش پیل راوست وقت ولی خاص که او پل دادا چی نورسو دیو سر مرگری کلو نورسو وی اغا ولو کی ختم کلو ناغا باپا کیوشی او دا بابا جی سلویخت ما سلویختی دا دا باپا کیوشی دای پا کی راجع مکلو وری جسی تی جوڑ کلو نو دا با اللہ قبلی فلن یقبل منو دا نقبلی اگا مانا چی ابن ماجہ کی راغلیو پینزم سفاوا چلا اقبل اللہ لصاحب بذات سومن ولا صلاة ولا فرضا ولا نفلا ولا عزلا نقبلي نقبلي الله نبي ذات إذا بارا هيس نقبلي نبي ذات نرسطة ويرورة چتا داس كارون اوكلو چا طول دا سنة خلاف دي خا هي اتونا دي ولا جور كلل وقتونا دي ولا خاص كلل ریاو پکې رااله ادا ټول حرام لا يقبل الله لصاحب بدعات او امام مالک یو وجه بیان کړی چې دا ولي دوره صح ګناه ده چې یې نه قبلي کې ګوره ناغوی لید امام مالک رحمت اللہ لی چه من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا چاچه پی اسلام کی بل طریقہ اختیار کلا او خلقی و ترا بلو چو گورا دمرخکارو بانگونا ہوائے ہوئی پدیس رو بلا دپکی نبی پیغمبر سنو ولی د دې لپاره یا قران سنو دی ویلی د دې لپاره چې صدقه رد البلاء کین الله یدافع الذین آمنوا دا کوم دی دا خو کې یو وخت کې چا ویلو کنه تابعین زمانہ وای ارستو نری دا ویلو چې دا په وخت باندې چې ویلی شي تی کې خدای برکت اچول دی دې سره د ملک نو باغان لري کیږي عجیب کې شپګم بانګ شروع وکړه او بیا د هغه صفاتوم کوي یاره یاره حسنتن دا ټول تاسو ته نوکا دا په جما باندې دوا دا ویډیر حکار دی ها او دا په زور باندې ذکر دا ویډیر حکار دی ها او دا دری مخامه چې ورداوی ډیر فکار دی مړی پسې رسی کنه وي ثواب رسخه حسنتن خوتوي امام مالک وی فقط زعما او ته دا مطلب دی او دا عقیده ده چې محمدن صلی الله علیه وسلم خان الرسالتا چې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې خیانت کړی دی وګوره دومره خکارونه ته نه پاتې شي د جامع دوا تو جنازی نفس دوا او حلی اسقاط دا دمرتنو اگورو تا دا پاغبان دا خیانت گو منو نو یعنی چی پیغمبر تسو نسبت دا خیانت کی نو مسلمانی دا اگر بس قبول شی وہ فی الاخرت من الخاسرین خدا غٹ غٹ خود گورا دیکی خوشک نشتا دیکھا اگر سوک چی طلب کئی بغیر دے اسلام نا دبل دن ورسو نا کئی میلادو نا کئی ختمو نا کئی ختمو نا کئی وہ روتا چی اگر پیغمبر ندی کلی خوا خلق را جمع کا داول ورکا دیاسین شریف ختمو کا دسور تغافن ختمو کا غیر الاسلام زینن دیجو کلی خوا فلن یقبل منا دقا خوارو دینا دا به کی چاره او ها بعض سیزونه دي چې هغه ته خلق بدعت وي خو بدعت نه دي ځکه بدعت سره قران دینن کې خو د دین بچ او دین وته وي نو هغه بدعت څه ها چې دین وته نه وي نو بدعت نه دي ها لکه ډیر کارونه وشته دي پیغمبر نوکړي صحابه کرام نوکړي کنه تحریرات او کتابونه فنون ده نولی کلی تصنیفات نو کلی که اگه ده حدیثو دی که تفاسیرو دی که نتبوی چو گرده خون بیدت شو ای مرد ده فید دین نده ده لید دین ده ده خود دین یا وسیله ده ابیدت پو وسیلو که نئی کلی بیده لیوز پکر تا بیدت پیو گرده ده او ده پیغمبر پوخی علیکه ده دین نده که نا ده کله به وګوره دا مونږ چې د یومې پرد باندې چټی کو دا پیغمبر کړی و هلکه مونږ دې تدین نو آیو هغه څوک وته وینې به دات کې ټیګه تاسو ته نو کچې ته یومې پرواز یا د یومې پښپولی چټی کې نو هغه وی چې دې کې ثواب دې نه دا بیا به دتی دې هغه وی چې نا ډیر کارونه یې مشویره تا ابا د یمه روز دا چټیر وزینو بس هغه پکې وکړو نو دا به داس نه دی دا سې مې راپته به د تویلو اچا پیر ساده دی کړی دا سېوتی روح المانی وی دا یی بس اړه علي کدا خو مې راپ دې دې تاسو به د تین نوې د دې لپاره جوړ کړی چې د امام زې معلوم شي امام زه تکا پوسط کی ولاړ کړه دغه کله به تثبوت به ذاتوی الک تثبیت ثواب نه دی دا خو دې لپاره چې دا شماره را نه غلطه نشي نبو هريره اډوکی مډوکی را جمع کړیو دا تسبیح به پیوي ها ها کرستو سره خلق نور سه یو ځای کړو کنه تسبو سره چیرې دی کی برکت ته او دی کی شفا ده ورګه چې وبو کې دل ډوبه کما ابي دل په مهوګم چې جوړ شي نو احساس کار تا ته نه بدعت جوړ کو تسبیح وزید دې پاره نه وي اخو یو علوا وسیلوا مقصد نو ها دینن دا به شرط ها کیف یاد الله قوما کفروا بعد ایمانهم دا ذکر کی دو لسم ارتداد او کیف استبعاد ته پاره ده الله استفهام نه کوي فلو اذا قصور ذ عقل بعيد ذ تاسو ګوره کیف یاد الله سنبا اللہ ادایتو کی دا سی او قوم تا آم چی کفر کڑے پس دینا چی ایمان راوڑے ایمان سنگ راوڑے و شہیدو ان الرسول حق گواہ ہے اکڑی وی چی دا پیغمبر چی پیدا کی گی با لا پیدا شوے ندے ندا حق دے تورات کی جیل کی دا حق وکانو من قبل استفتحونا مانے اکڑا و شہیدو دیو باقیدہ خلقو تا گیا بیانو نا کول خواہ وجاءهم البينات وراغلی وزیتا دلیلنا پخپلو کتابونو کې او معجزې او علامې او چې کله راغې نو انکار یې وکړ مرتد نشو اته مرتد لپاره خدا فیصله ده چې هغه ته به درې ورځې انتظار ورکړي چې هلکه دې درې ورځې کې توبه وباسه اګه دې درې ورځې کې توبه ونیسته نو بیا ځان له کپان مپن کوشش کوا دی هو جن غواړي الله لا يهدي القوم الظالمين الله چره هدایت نکي داسې قوم ظالمانو زتيانو ته اولائک دغه مرتدین چې دي جزاؤهم سزا د دې ده ان عليهم ان مخکې کو عليهم یې مخکې کو د ټول مطلب دا دی چې ګوره دا خاص د دې لپاره خاص په دې باندې دا الله لعنت ته د ملائکه لعنت ته او د ټول مخلوقات خالدین بیا همیشه به په دې لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب اوس په پنه کړی شي دین عذاب ولا هم ينظرون انا به دې تاسو انتظار وکړی شي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا دا عام خلق بیان دی ښه دا عام خلق او مګر کسان چې توبه وی استاد کوبر او شرک نه په داغي چې کړي او ډیر شل کالا سلويخ کالا واصلحو اصلح او کړه خپل عمل بدعات یې پری خود او رسومات یې پری خود او اصلحو کشاف وی ما افسدو ډیر سيزونه روان کړیو نو بیا یو کړو سمه کړو یقینا الله بخشش کون کې دې مهربان دا وخاتو په تایب شو کنه تایبین هو اتایو من الذنب کما لازم بلو دا او ذکر کوي هغه چې توبه تسم نشو بشکا کسان چې کفر کړي او پس ایمان راوړو نه ثم زادو کفرن بیا په خوشو په کفر کې زیادت سمانه استمرار وکړه کلک شو په کفر کې تر مرګه پورې لن تقبل توبتهم سوانا چرې باندې شي قبول نشي توبه د دین لن راغل چرې دې توبه نه قبول کیږي په دې باندې سوال چې توبه خو الله وی ز قبولوم د هر چا شي يقبل التوبه عن عباده ډیر راځي راځي جواب دای چې لن تقبل نه معنا دادا چې دل توفیق نشي ورکولې ولی توفیق هغه چا د ورکړې شو چې د مخ کې د مرګ نه مخ کې د نزع نه مخ کې د توبه وستا دغه دی او چې کله ځن کزن شو او د حق څخه په خپل کفر دینو لن تقبل توفیق ورنکړې شو کنایه دینه ها کشاف وی کنایه عن الموت بالکفر او فی تغلیظ فی شان اولئک المرتدین دا به کوم له شو کنه ها اولئک هم الضالون او دا کسان دی گمران ګور دا راغی کنه چې سره فاتحه کې مونږ ویلو مغضوب علیهم یهود دی او ضالین نسوارا دی اگر نمی و تزل تکی خود کرنگا اس پا دی بانده سوالو چه توبه او قبول نشوا کنا او که مونگور پس تخیر خیرات کو نو رسی با مونگور پس دعا گانی کو نو آیا دید وجه ناغیتا نجات نصیب که دیشی اللہوینا ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر وکم و ماتوا هم کفار او ملشو او دی په کفر کې فلن يقبل من احدهم ملء الارض چربا قبول نکړي شي د دینا د یو تن د دینا ټول نه دي د یو تن د دینا چې ډکه شي د ازمکا د سنا ذهبن مفسرین وی چې د زمکه دا غټي هم د سروشي دا خاور هم سروشي دا شګ هم سروشي ارز زهاب شي هر دا نه چې د زمکه یو لوخه دی او دا وسر نه نه چې دا ارز سروشي ها دا نه قبلي زنه نه قبلي زهابا ولا يبتدا به دا خو په خپل معلومه دا قران تصریح وکړه بل افتدا ابل په انسانانو کې فرق دی ډېر خلقی کنه ها چې ته ماخام مجمع ډاکا کې ها د خټکونه دي ځانو اد په خپل ویلي چری لور کې پکې اوسه ولخه اچ ته ولوخه جوړ کینو دی وی ویره دا ځان ته پرې ده ها دا دې رس کار دی کنه دا هو تا په خپل وی چې غیله لوخه جوړ کنه چې مونږ جوړ کو نو سوې چې ما دا ځان تفرید الله یو ډیر خلق پکې داسې چې دا غیله نه کیږي نو مونږ هغه سره یادو چې ولې افتدابي هغه ورکی ځړنه ورکی ښا خو لیکن قبل دې نشي ښا وګوره په ظاهر کې دا آیات یو تام معنا ده چې کوم سره مړ شوی دی په کوفر کې تللې دی نو الله وی کته تو سور خیرات کوي خلک دا خلک زیبتونه کوي کنه وی ر ډیر غټ خیرات اور پسې وکړه که خدای نه یې بخل نو به بخي فو می خې وړې لري لکړي نو زیګونه وړې پکړي نو الله رب عزت وی چې ته خاص نه پويږي او مثال مې دته وی چې لازمه کټول سر سر شي او د دې یو تن د بخنه د پاره ورکینو الله وینا درکا تو مردار سکو ما دنیا کو مردار دا متاع قلیل دے پدی نخلاسی گی ابن کثیر وی چدا دنیا سر لگی وی چی کم سڑے دے چی اللہ دا آغو مرگ پکبر و شرک نصیب کردے دے او آغا لگیا دے آلکا توباو باسا شرک پریدا نبی آئی یو که جورا ورکا او اغا لگیا ده نو شرک و بیدت نتوبه نو باسی اپا ما خبانده خیراتو نکی نمن کسیروی که دمر خیراتو کی لکا دا چه داز مکه دو سروی او دا خیرات کی نو ددن نقبلی گی زقا کی دیده شرک دا دانه چه دو مشرک نیوازی منزو دست نقبلی گی نا خیر خیراتو نقبلی گی دا اغا قول لخا ولا يفتدى بها اولئك لهم عذاب اليم دغه خلق چې دي چې لاړ د دنیا نه په کفر او شرک کې لاړ دي د پر عذاب دردناک دي په مالو من ناصرین او هغه خو په دنیا کې ځان لا شفاعه کتلیو کنه چې دا به دی وای شیخ بل بابا جیو اس نور هغه کتلیو کنا الله وی نشته دې پاره سوک مددګاران ی سوک به تاسو مونږ کی ها درځي انجام شوه مسئله رسالت کې تدول شبهات لاغي جواب شو دیار لسما سوال لسما بروست بیانې ښا واخر